Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Ingen er over loven, siger her Nancy Pelosi. Godmorgen, Ida. Godmorgen, Knud Brix. Så er der ellers gang i den. Der er dømt gule bjælker inde på alle nyhedssiderne. Hvor er du henne der? Det her, det er TV2, der står også bare med versaler breaking. Demokraterne vil indlede rigsretssag mod Trump. Det er virkelig den store udenlandshistorie her til morgen. Demokraterne har altså været delt i to lejre. Ja. Og nu er det altså sat ud til at være begge lejre, der mener, nu skal man altså undersøge. Og det de vil undersøge i den her omgang, det er jo telefonopkaldet til Ukraines præsident. Ja. Trump er jo kommet i skarp modvind, fordi han blev beskyldt for at presse Ukraines præsident i en sag omkring den tidligere vicepræsident Joe Biden. Og ja, Joe Biden er jo ligesom frontrunner til at blive... jeg kan ikke komme på et godt dansk ord. Frontrunner, hvad hedder det? Er kandidat? Ja, han har været spids... Nej, det er han jo ikke. Han er ikke spidskandidat. Han fører ræset for at blive... hvad hedder det? Han ligger bedst i meningsmålerne i forhold til at blive demokraternes præsidentkandidat. Og ja, der har Trump jo så snakket med den ukrainske præsident. Vi ved ikke rigtig, hvad de har snakket om, men hvis det er, som en whistleblower har sagt, at Trump forsøger at spørge præsidenten, om han ikke lige kan finde noget snavs på Biden, ja, så er der altså virkelig, virkelig store problemer i vente for Trump. Det er en sag, vi vender tilbage til i løbet af morgenen, og det falder jo lidt sammen med, at den også er gal i Storbritannien med Boris Johnson. Den er helt gal. Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void and of no effect and should be quashed. Ja, Storbritanniens højeste ret erklærede i går Boris Johnsons suspendering af det britiske parlament ulovlig. Den britiske premierminister Boris Johnson siger til BBC, at han vil respektere en afgørelse fra højesteret, der erklærer denne her suspendering ulovlig. Men Brexit bliver ifølge ham en realitet den 31. oktober. Peter James Stark, godmorgen. Godmorgen. Du har været på 24/7-programmet The Brexit Club her på kanalen. Ja. Hvad betyder denne her afgørelse for højesteret? Ja, jeg synes, det er påfaldende sammenfald med det, du sagde til at starte med. Altså, alle er underlagt loven, og det er Boris Johnson sandelig også. Det er et kæmpe streg i regningen for Boris Johnson. Han har i sin meget korte tid som premierminister, har han tabt samtlige afstemninger i parlamentet. Han har formøblet sit spinkle flertal i parlamentet, og nu har han så også tabt en sag ved højesteret omkring suspendering af parlamentet. Og det betyder jo så, at i dag allerede, så skal parlamentet træde sammen igen, og speakeren John Bercow, som de fleste efterhånden kender, har jo allerede indkaldt til første dagsorden på dagen. Og det betyder jo så, at Boris Johnson har efter sit pudsigt nok møde med Donald Trump i går aftes i New York, har han så direkte taget en flyver over natten og vågner op i Heathrow i dag og skal direkte ind i parlamentet. Det er klart, han var jo til klimatopmøde som de andre verdensledere i New York, og der forsøgte alle journalisterne også at fange ham. Jeg så et klip i går, hvor de jagtede ham og spurgte, har du gjort noget ulovligt? Har du løjet over for dronningen? Og det er også det, han har jo... Han har været op til dronningen her, ikke? Det kan britterne ikke lide. Og da den her nyhed kom for nogle uger siden, eller var det nogen, jeg har glemt, hvornår det kom, at han ville suspendere parlamentet, der var man også lidt i tvivl, altså må han gøre det i 5 uger, og så i denne her, altså Storbritannien har ikke været i så stor en krise siden 2. verdenskrig. De har en deadline, der er 31. oktober. Ja, og det var altså 11 dommer i højesteret, der sagde helt klart og enstemmigt, at Johnsons beslutning om at suspendere parlamentet i 5 uger, ja, den var altså ulovlig. Og inden parlamentet blev suspenderet, det var natten til 8. september, Der havde et flertal af lovgiverne med tilslutning fra 21 konservative vedtaget en lov, som siger, at hvis Johnson ikke senest 19. oktober har indgået en aftale med EU, ja, så skal han altså anmode EU-kommissionen om at udsætte, eller en udsættelse for Brexit. Og Johnson, han siger, at kendelsen mod ham forhindrer ham i at få en Brexit-aftale, inden Storbritannien forlader EU 31. oktober. Men Brexit bliver altså ifølge ham en realitet. Okay, så Johnson, han holder fast i, uanset loven og højesteret, at han vil trække Storbritannien ud af EU uden en aftale 31. oktober. Men kan han det? Nej. Altså ikke i forhold til de demokratiske spilleregler, og heller ikke i forhold til lovgivning. Så grunden til, at han siger det, det er udelukkende for at spille til og tale til hans traditionelle vælgere. Fordi han kan ikke uden en aftale med parlamentet, og heller ikke, altså han kan simpelthen ikke træde ud af EU uden en aftale efterhånden. Så det er meget svært at se, hvorfor han bliver ved med at påstå det her. Men samtidig vil jeg også sige, så er der jo også store... altså han er blevet presset til, at hans forhandlinger med EU er jo så taget til i fart. Så er der spørgsmålet, om der er tid nok, og om han er villig til at gå langt nok for at få en aftale med EU. Jeg sidder og tænker, hvorfor er han ikke gået af? Altså ja. 11 højesteretsdommere, som entydigt siger, det som premierministeren har gjort, det er bundulovligt. Det må man ikke. Han har ført dronningen bag lyset, han har ført befolkningen bag lyset. Mm. Og hans argument om, at det her det bare var lige noget, det havde ikke noget med Brexit at gøre, det er blevet gennemhullet. Hvordan kan sådan en mand blive siddende? Jamen, i enhver anden politisk situation, i enhver anden tid, så ville en premierminister være nødsaget til at gå af på grund af hans seneste 2 måneder. Forestil sig sådan en situation i Danmark. Det er fuldstændig utænkeligt, at en premierminister kan blive siddende. Men hvorfor er det så ikke utænkeligt i England? Fordi vi lever i en Brexit-tidsalder, hvor man står midt i en orkan af en politisk, juridisk og forfatningsmæssig krise. Samtidig kan man også sige, at hans modstander, Jeremy Corbyn, lederen af Labour, har jo sådan set mulighed for at fremsætte et mistillidsvotum allerede i dag. Det kan også godt være, at han gør det. Men og vi ved det jo reelt ikke, hvad der kommer til at ske i morgen, ligesom Boris Johnson heller ikke ved, hvad der kommer til at ske i morgen. Men man kan sige, at oppositionen er lige så splittet på Brexit-spørgsmålet, som det konservative i Storbritannien er. Og oppositionen kan ikke blive enige om, hvem der skal i så givet fald bære hans efterfølger. Mm. Mm. Og så slutligt, så er oppositionen det eneste, de kan så blive enige om, det eneste parlamentet kan blive enige om, det er, at de vil forhindre no deal. Så de vil have det endegyldigt taget bordet, før at der bliver begyndt at lege med et udskrive valg, som Boris Johnson selv har bedt om 2 gange, eller at man kommer med mistillidsvotum, hvor man så i givet fald skal slås indbyrdes i oppositionen om, hvem der skal være hans efterfølger. Okay, så her om et par timer, der åbner det britiske parlament, suspendering var ulovligt. Det bliver spændende at se, hvad der er på dagsordenen. Mange tak, fordi at du kom, Peter James Stark, altså også vært på The Brexit Club. Vi har fået en sms. Man er jo altid velkommen til at skrive ind på 42 600 24 7. Det er Carsten Werner, der skriver ind. Det er en dag som i dag. Man skal være vågen og skarp på alle mindre nyheder, der breaker i dag. Det lyder jo til at blive en rigtig carry out the trash day. Ja. Og det er jo en god pointe. Vi skal virkelig være skarpe i dag og holde øje med, fordi det buller løs med Trump, det buller løs med Boris. Og så kan det være, at der er nogen, der lige i ly af det, skal have lempet nogle dårlige sager ud. Det hedder carry out the trash day. Ja, det kan være, at Landbrug & Fødevarer lige trækker nogle rapporter ja, tilbage om kød. Ja. Jeg kan huske, var det ikke sidste gang, at Danske Bank også lige sagde, hov, i øvrigt bagmandspolitiet også lige ved at antage vores direktør. Det skal vi holde øje med. Ja. Det kommer jo faktisk helt tilbage fra 11. september, der opfandt man udtrykket. Det var fordi, Tony Blairs spindoktor Joe Moore, 11. september, skrev en mail rundt. Det er en rigtig god carry out the trash day. Hvis der er nogen, der skal have nogle dårlige sager ud, så send dem lige til mig. Sympatisk. Og det endte hun med, selvfølgelig med at ryge på. Nå, alright. Jamen, tak for det, Peter. Og det holder vi så øje med, Ida. Det gør vi jo altid alligevel. Ja, det må man sige. Vi prøver at holde øje med, om der er nogen, der prøver at tage deres trash ud. Dette er Radio 24/7. Klokken den er 6:15. Annette Christensen, hun mangler sine tænder. Hun er på kontanthjælp og har ikke råd til at betale sin tandlægeregning, så hun kan få et gebis. Og derfor så har Syddjurs Kommune, der hvor hun bor, simpelthen vejledt hende til at tage et lån på 15.000 kroner. Og det her lån, det har årlige omkostninger på, eller det kan i hvert fald løbe op til 87%. Det er altså ret meget. Det er vel det, man kalder et kviklån. Så historien er vel, at kommunen simpelthen opfordrer hende til at få et kviklån for at kunne få lavet sine tænder. Så har jeg slet ikke noget at leve her. Altså, jeg er selv modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre, så tænker man, hvad er nu det for noget? Ja, sådan her siger Annette Christensen til TV2 Østjylland, der har lavet historien. Man kan faktisk høre, at der er noget galt med hendes tænder. Det siger hun også i det her klip, jeg har set det. Ja. Godmorgen til dig, Gunnar Sørensen. Godmorgen. Formand for Beskæftigelsesudvalget i Syddjurs Kommune. Og venstremand. Ja. Også det, ja. Med på en lidt skrættende forbindelse skal det lige siges, hvis du har mulighed for at gå hen til et vindue, vil det være en stor hjælp. Jeg prøver lige at slukke alt det der omkring mig. Ja, hvor er du henne? Jeg sidder på min traktor, så er det at slå. Ej, genialt. Du sidder på din traktor. Du er også landmand, udover at sidde i beskæftigelsesudvalget. Er det, er det ikke mørkt, hvor du er, Gunnar? Kan du godt så nu her klokken? Ja, der er lys på nu over det hele. Når du har lys på traktoren? Ja, alt er lys. Okay. Så længe man sagtens gør. Prøv lige at slukke traktoren en gang, og så se. Det har jeg gjort nu. Jeg tror, det er bedre. Er det lidt bedre? Ja, det er godt. Prøv at høre, er det en god idé at henvise kontanthjælpsmodtagere som Annette Christensen til et kviklån? Nej, det mener jeg heller ikke. Det vi har gjort. Det, vi har gjort, det er, at vi skal jo vejlede borgeren i, hvordan man skaffer de sidste 35% af pengene. Og det kunne være det. Og det er et eksempel, der er sendt med fra vores sagsbehandler. Og det kan man jo godt diskutere, om det er et kviklån eller ej. Det mener vi ikke, det er. Men det er en form på og en måde at kunne skaffe de sidste penge på. Ja. Har du et headset på, Gunnar? Ja, det har jeg. Kunne du prøve at tage det af? Så kan vi bedre høre dig. Det tror jeg ikke er meget bedre, men jeg kan godt prøve. Meget bedre? Så. Ja. Er det bedre nu? Er det bedre? Ja, men du siger, kan du nærmest ikke svare på spørgsmålet igen, fordi vi kunne simpelthen ikke høre det før. Altså du siger, hvad sagde du? Er det en god idé at henvise Annette, som er kontanthjælpsmodtager, til at få et kviklån? Nej, jeg mener heller ikke, at det er det, vi har gjort. Jeg mener, vi har givet hende et eksempel på, hvordan hun kunne skaffe de penge. Og jeg mener heller ikke, det er et kviklån, man har anbefalet, at hun skal tage. Men det er sådan, når vi giver de 65%, så skal borgeren selv undersøge de muligheder, der er for at fremskaffe resten. Okay, men det er jo, altså, du er landmand, du vil da aldrig tage et lån på 87% om året. Det vil sige, altså, hun skal låne 15.000, inden der så er gået 2 år, så vil det være blevet til 28.000. Hun så skal betale, det vil du da aldrig nogensinde tage sådan en lån som landmand. Det vil jeg heller ikke tage. Det har du fuldstændig ret i. Men det har vi jo heller ikke sagt, hun skal. Nej, I har bare anvist hende til det. Vi har anvist, at det var en mulighed. Ja. Vi har jo en anvisningspligt. Okay, lad os lige tage lidt fakta, fordi at sådan historien bliver beskrevet i TV2 Østjylland, det er, at hun oplever de her tandsmerter. Hun har fået tilbud om pris på at få rykket tænderne ud og lavet proteser. Hendes tandlægeregning vil løbe op i 31.000 kroner, og kommunen vil så finansiere 65%. Resten skal hun selv betale. Hun er på kontanthjælp. Hun har i forvejen gæld i sin egen bank. Hun kan ikke låne nye penge i banken af den grund. Kommunen gav så Annette Christensen en blanket, så hun kunne ansøge om et lån på 15.000 kroner hos en anden bank. Og TV2 Østjylland har så prøvet at udfylde den her ansøgning med Annettes oplysninger. Og lånets årlige omkostninger løb op i 87%. Det svarer altså til, at det her lån det vil koste hende 28.000 kroner. Ja, det er jo så 2.300 kroner om måneden. Det er cirka halvdelen af hendes rådighedsbeløb. Hun får simpelthen blanketten i hånden. Ja, det forstår jeg godt. Og det kan man også synes er uheldigt. Men borgerne har altså pligt til at selv at sørge for at hente de 35%. Men hvorfor giver de den der blanket så, altså... Skulle hun have haft den, synes du? Nej, det kan man da godt synes er uheldigt, og jeg tror da heller ikke, at sagsbehandlerne har været klar over, at hvilken procent der var på den blanket, da den er udleveret. Nå, og kan man ikke for langt lige tjekke op på det, inden de udleverer sådan en blanket? Jo, men borgeren har jo også en pligt til selv at gøre noget i sådan en situation. Ja. Og som udgangspunkt synes jeg da også, at når man også ser i den her situation, hvor vi giver 65%, vi giver da trods alt godt 20.000 til at starte på, det kunne man jo også glæde sig over i sådan en situation. Og så kan man jo også sige, jamen, hvis situationen så bliver, det er det, jeg kan se på TV2 Østjyllands hjemmeside, at Annette har åbenbart ikke kunne låne de penge. Og det har så resulteret i, at kommunen går ind og yder hende et lån på de sidste 35%. Ja, efter medierne er gået ind i sagen, ikke? Men prøv lige at høre. Det tror jeg ikke rigtigt. Det er det da. Først siger man, det vil vi ikke. Så går medierne ind i sagen, så vil I pludselig gerne. Jeg tror, hvis at man går tilbage og fører indsigt, så kan man se, at i den her sag, der er bevillingen sket den 20. i 9. Men er vi enige om, at når hun kommer ind første gang, der får hun tilbudt det her lån med 87%? Hun bliver vejledt i, at der er nogle muligheder, ja. Og der er der en mulighed i, at hun kan låne pengene der. Ja. Og der vil I altså ikke betale det hele. Så går Østjylland ind i sagen, så vil I pludselig godt betale det hele, eller give hende lånet, ikke? Nej, fordi at, jeg tror, at ændringen sker, inden at TV2 Østjylland går ind i sagen. Mm. Men hvad er det så, der gør, at I pludselig bliver klogere? Er det, at hun selv fortæller, at hun pludselig har en rente på 87? Hvad er det, der gør, at fra I ikke vil, og hun får anvist et kviklån, ja, så vil I pludselig godt. Hvad er det, der gør, at I ombestemmer jer? Jamen det, der gør, det er jo, at når en borger kommer og fortæller os, at vedkommende kan ikke selv starte de sidste 35%, så har kommunen en mulighed for at gå ind og give et lån på de sidste 35%. Mm. Men før vi kan gøre det, så skal man jo have dokumentationen i orden for, at hun ikke selv kan skaffe det. Altså hun ikke selv kan låne det med sin familie, eller hun kan ikke sælge en bil, eller hun har ikke noget andet, hun kan tilvejebringe nogle midler med. Ja. Det er nødvendigt, at kommunen har det som dokumentationen, fordi vi har jo en minister, der ser os over skulderen på, hvad er vi gør, og hvordan er vi bruger forvalter og borgernes penge. Mm. Og der skal vi have dokumentation i orden, inden vi kan gå ud og yde det sidste lån på de sidste 35%. Gunnar Sørensen, du er formand for Beskæftigelsesudvalget i Syddjurs Kommune fra Venstre. Ja. Det her, det er jo en historie om Annette. Du kalder det uheldigt, hun får den her blanket, hvor hun altså kan ansøge om et lån på 85% renter. Er det her normal procedure? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sagsbehandler. Hvordan? Jeg er politiker. Jeg kender ikke den hverdag, men det er selvfølgelig noget, vi bagefter... Altså, nu kommer vi jo til at vende den i på næste udvalgsmøde, fordi hvordan er praksis er. Ja, og hvad kommer din holdning til at være på det møde? Jamen, det gør jo, at vi stadig skal vejlede borgeren, men det kan da være, at vi skal se, om den vejledning skal være lidt anderledes. I stedet for det, man har gjort her. Men vi skal jo vejlede borgeren. Det er jo et krav. Det er et lovkrav. Ja, men så er det jo bare et spørgsmål om, hvordan man vejleder, og hvad for nogle blanketter, man stikker i hænderne på folk. Det kan ikke være uenig om. Okay, så du synes, du vil altså som bondemand, vil du aldrig selv have taget imod et lån? Du er for snu til at tage imod et lån på 85% om året, ikke? Jeg er ikke for snu. Jamen, du ved godt, du kan godt regne ud, at det er alt for høj rente, ikke? Jo, og det tror jeg også er netop. Ja, men og du holder fast i, at du synes egentlig, det er okay, at hun har fået tilbudt det her, og så kan man så sige, om hun kan betale det eller ej. Hvad skulle den der rente have været for, at du synes, det var rimeligt? Men det kan jeg jo ikke sige. Altså, du synes 85... Den er jo en til 20%, når at vi snakker om penge, der er svære at få fat i. Ja, det ved jeg jo. Ja, til 20%. Så hvis hun havde fået tilbudt et lån med til 20%, så ville du synes, det er i orden. Det er fordi, det er 85, det er for højt. Ja. Det er det jo. Ja. Men altså, det der jo på en eller anden måde strider lidt, det er jo, at det er en kommune, som er en ansvarlig myndighed, og så ved jeg godt, der er nogle regler. Men det er jo det der med, at kommunen siger, du skal tage et kviklån. Altså, eller du kan tage et kviklån, hvis du har lavet dine tænder. Altså, der må der være et eller andet i dig, der også strider, når du hører det. Ja, altså, nu mener jeg ikke, det er kviklån. Det kan vi jo diskutere til udløshed. Hvad er så kviklån i din optik, hvis det ikke er 85% om året? Jamen, jeg ved ikke, om kviklån og renten, de hører sammen. Det er jeg ikke sikker på. Nå, men hvad vil du så kalde det? Overrenter? Det skal jeg ikke huske alt om, hvad jeg så det er sådan set sagen udvikommende, jo. Så... Nej, det er da det hele handler om. Det hele handler da om, at hun får tilbudt noget af kommunen, som har en horribel rente, ikke? Det kan vi godt blive enige om. 85% om året. Hun får det ikke tilbudt. Hun får det, hun får vejledt, at der er en mulighed. Ja. Måske en mulighed. Alright. Og den pligt, uanset hvor højt vi synes, eller hvor forkert vi synes, det er, så har kommunen en mulighed, en pligt til at vejlede hende. Mm. Det er fastholdt. Og det her, det er så, der er det, at man tager et bestemt selskab, og at det er en himmelhøj rende, er jo selvfølgelig også noget, der spiller lige den forkerte retning. Gunnar Sørensen, tak fordi vi måtte ringe til dig. Du skal tilbage til traktoren. Ja, det gør jeg. Det er godt. Det er godt. Hej du, formand for Beskæftigelsesudvalget Syddjurs Kommune fra Venstre. Jeg beklager, der var lidt knasende telefonforbindelse. Ja. Jeg håber, alle fik det med. Og i hvert fald, så kan jeg sige, at i næste time, der taler vi jo med chefen i kommunen. Mm. Og vi taler også med formanden for Folketingets Socialudvalg, Kirsten Normann Andersen fra SF. Altså, der er jo flere politikere i Folketinget, der mener, at man bør sætte et loft over, hvor store de såkaldte årlige omkostninger på et kvik- eller privatlån må være. SF har foreslået et loft på årlige omkostninger på 15%. Forbrugerrådet Tænk har foreslået 20%. Ja, jeg kan se vores lytter indtil videre, Ida. De er ikke rigtig med, hvad kan man sige, Annette. Der er flere, der skriver, tænk lige over, at den borger måske har røget og drukket og spist junkfood, og nu står uden penge. Skal jeg så som almindelig skatteborger dække over hendes overforbrug to gange? Den sag har to sider, det glemmer I, skriver Lene, mens Christian skriver, Annette må selv skaffe resten, så kan hun tænke lidt selv. Så snart som man er på kontanthjælp, er man totalt hjælpeløs. Og Arne skriver, hvad er alternativet til kviklån? Hvis hun ikke kan låne i sin bank, kan kommunen da henvise til det næstbedste. Så det er bare et par af de holdninger, der kommer ind. Man er stadig velkommen til at give sit besøg med 42 600 24 7. Hvornår er det, vi taler med forvaltningschefen? Det er i næste time. Alright, så kan man hænge på og høre det. Dette er Radio 24/7. Og så er der blevet fundet et nyt kontinent. Ja. Altså et nyt skjulkontinent under det sydlige Europas tektoniske plade, det skriver CNN. Og det her kontinent, det er på størrelse med Grønland, og det blev begravet for omkring 140 millioner år siden. Kenny Dinesen Petersen, godmorgen. Godmorgen. Videnskabelig medarbejder ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Hvad ved vi om det her skjulte kontinent? Jamen, hvad skal man sige? Man ved, at det er et kontinent, som så at sige er blevet klemt inde mellem Afrika og Europa. To kontinentalplader, som gennem de sidste mange millioner år har bevæget sig i forhold til hinanden, fortrinsvis har bevæget sig imod hinanden, og har skabt det, man kalder blandt andet alberne i dag. Og så indimellem de her to store kontinentalplader, der har man altså haft en lidt mindre kontinentalplade, eller et kontinent faktisk, man også kalder den adriatiske plade, og som der er en lille rest af tilbage i dag på i blandt andet Italien og langs Adriaterhavets kyster. Ja. Og man kan så forestille sig, at mens de her to store kontinenter, de har kollideret, så har man ligesom fået stakket store masser af kontinent oven på hinanden og over og under hinanden, og måske noget af det også forsvundet ind i jordens kappe igen, kan man sige. Så den her lille rest, der tilbage i Italien, den har man så fundet ud af, den har muligvis været meget større, eller det må den givetvis have været. Det er sådan cirka det, studiet viser, men der er ikke sådan på den måde fundet et nyt kontinent. Ja. Det, man har vidst i lang tid, at den her plade har kollideret med de to store kontinenter. Og hvad, nu kender vi jo så de andre kontinenter, Europa eller Nordamerika. Hvad hedder det her kontinent? Jamen altså, man kalder det sådan lidt populært geologien for Adria, men ellers altså den adriatiske plade. Adria-kontinentet? Nå, ja, og du siger, at det forsvinder. Hvorfor er det forsvinder for omkring 140 millioner år siden? Jeg er heller ikke helt sikker på det lige, at altså, det begynder omkring 140 millioner år siden, og så gradvist så lukker et langt større hav end, hvad skal man sige, Middelhavet er i dag, eller et hav, der slet ikke findes mere. Det begynder at lukke sig, og simpelthen fordi pladerne støder mod hinanden, det er jo, de går simpelthen ind over hinanden, kan man sige, og den allerøverste del af jordens skorpe, den kan man sige, den er måske relativt blød. Man kan forestille sig, man tager noget modellervoks og klemmer sammen, så bliver det lidt tykkere. Ja. Og på den måde så, og måske bliver det også ligesom begravet under den ene af pladerne. Så på den måde kan man sige, at noget forsvinder, og i hvert fald ikke lader sig vise jordens overflade og ikke andet. Ny viden for mig. Hvad siger du? Jeg siger, det er helt ny viden for mig. Tusind tak for det, Kenny Dinesen Petersen. Jamen, det er så lidt da. Altså videnskabelig medarbejder ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, der lige nåede at fortælle os her inden nyhedsoverblikket, at man altså har fundet et nyt kontinent, som hedder Adria. Og det forsvandt fra jordens overflade for 140 millioner år siden og ligger nu begravet under det sydlige Europa. Vi skal have et nyhedsoverblik, Ida. Og så vender vi tilbage med Ove Petersen, som er en super garvet efterforsker i politiet. Han var første mand på pletten, da Roskilde-tragedien skete tilbage i år 2000. Det er 20 år siden næste år. Og han er aktuel med en ny bog, hvor han fortæller blandt andet om, hvad var det, der skete i de der minutter, hvor det hele går fuldstændig amok ned på Roskilde Festival, og 9 unge mennesker på tragisk vis mister livet. Og jeg ved, at Pearl Jam-koncerten er det første kapitel i hans bog, fordi det også er noget af det, som har påvirket ham allermest. Han kommer i studiet efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Usikre test, der måler forkert og ikke giver retvisende resultater. Sådan lyder noget af kritikken af de nationale test, som eleverne i folkeskolen skal tage. Står det til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, så er det nu på tide at lægge testene i graven. Men regeringen ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klasser, og så generelt nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Og den nytænkning kræver en grundighed, og derfor sætter vi et stykke arbejde i gang nu, hvor at vi begynder at se på, hvad man kan sætte til at erstatte de nationale test. Og først, når der er fundet en erstatning, vil de nationale test blive skrottet. I USA vil den demokratiske formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, indlede en rigsretsproces mod præsident Donald Trump. Det siger hun i en tale. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Nancy Pelosi siger, at der skal sættes gang i en efterforskning, som kan klargøre, hvorvidt der på sigt kan rejses en rigsretssag mod præsidenten. Præsident Trump bliver beskyldt for at have forsøgt at afpresse Ukraines præsident. Det skulle han have gjort for at få præsidenten til at finde nogle belastende informationer om den tidligere vicepræsident Joe Biden, der lige nu er favorit til at blive demokraternes præsidentkandidat. Regeringen foreslår at øge Danmarks klimabistand til verdens fattigste lande markant. Det vil fremgå af det finanslovsforslag for 2020, som finansminister Nicolai Wammen fremsætter i næste uge. Her foreslår regeringen, at den øremærkede klimabistand bliver øget med 595 millioner kroner til knap 1,3 milliarder kroner. Herunder at bidraget til den grønne klimafond, som er oprettet under FN, som en del af bestræbelserne på at skaffe støtte til fattige landes klimaindsats, fordobles til 800 millioner kroner over de næste 4 år. Der er ingen tvivl om, at den nye socialdemokratiske regering er meget ambitiøs, når det handler om klimapolitik, og det skal også afspejle sig i den måde, vi laver udviklingspolitik på, siger udviklingsminister Rasmus Prehn. Og et kig på vejret i dag onsdag. Først på dagen kommer der lidt sol, især mod øst, ellers mest skyde og måske enkelte byer. Men i løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn i den sydlige del af landet. Og så bliver det mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Ove Petersen. Godmorgen. Du har været 40 år i politiet. Ja, lidt mere end da. Lidt mere, ja. Du har jo været kriminalkommissær. Ja, det har heddet lidt forskelligt hen ad vejen. Men efterforskningsleder på alvorlig kriminalitet, det er nok det, jeg har beskæftiget mig mest med. Ja. Og så har du lige udgivet en bog om din lidt mere end 40 år i politiet. Den hedder Kommissæren, mit liv som efterforsker. Tillykke med den. Ja, tak. I foråret skriver du, at alt din fritid blev formet efter dit arbejde som politimand, og flere af de sager, som du har været med til at efterforske, også har påvirket dig. Og hvad hedder det? Vi fokuserer her på det første kapitel i din bog, Tragedien på Roskilde Festivalen, hvor 9 unge mennesker endte med at miste livet. Det er 20 år siden næste år. Du var på det tidspunkt netop blevet vicekriminalkommissær og skulle lede narkotikaafdelingen under Roskilde Festivalen, så det var ligesom det, du havde fokus på, at der bliver patruljeret med narkohunde osv. Men så fredag den 30. juli kl. 23.20, der ændrer det hele sig. Og kunne du prøve at beskrive, hvad er det, der sker der kl. 23.20? Ja, det kan jeg godt. Jeg er lige enhedsvis ved at sige, jeg har jo ikke skrevet bogen alene. Jeg har skrevet den sammen med journalisten og forfatteren Stine Bolter. Ja. Og det har været vigtigt for mig, at den her bog den blev lidt anderledes, end man ellers har set. Det vil sige, at der er mange af mine, kan man sige, private overvejelser i det her. Og det er Roskilde Festival-ulykken. Det er et meget godt eksempel på det, fordi det er den sag, selvom jeg har set masser af døde mennesker, døde børn, børn, der slår ihjel deres far og sådan noget, så er det festivalulykken, som napper lidt i mig stadigvæk, ikke? Fordi at det var sådan noget uventet noget, og det var uvirkeligt. Det at møde op på sådan en festivalplads med glade mennesker, og så pludselig være omgivet af døde drenge, det var forfærdeligt. Ja. Der er mange, der har spurgt mig sådan, når jeg har været ude og holde foredrag om mit arbejde, så har de spurgt mig, hvordan var det at møde op på Roskilde Festival den her aften, den her nat? Og det er svært at beskrive, men man skal så sige, at det var midt om sommeren, det var kun 11 grader, det var koldt, det regnede meget sådan støvregn, meget fin støvregn, og da jeg så mødte op derude som den første, jeg var ikke den første politimand derude, men jeg var den første efterforsker, der var på stedet. Dengang var det jo opdelt i ordenspolitiet og kriminalpolitiet, og jeg var den første efterforsker på stedet. Og det, jeg mødte derude, det var jo så en masse blå blink. De første ambulancer var begyndt at komme, og det regnede, og det var koldt. Og udover, at det var en dum situation at stå i på den her måde, vejret og omstændighederne og det hele, der var mange mennesker, som var kede af det. Der var mange, der grej, der var nogen, der skreg, der lå og støde allerede på det her tidspunkt. Så havde jeg inde i mit hoved, der havde jeg mine to døtre, de var derude et eller andet sted. Og jeg vidste ikke, om de var nogle af dem, der lå derinde. Det anede jeg jo ikke noget om. Så på en eller anden måde, så var jeg var max presset fagligt, fordi det var egentlig min første sådan større opgave som leder. Det var jo halvt år tidligere, jeg var blevet udnævnt som leder. Og det betød så, at jeg var under et fagligt pres, og jeg var også under mit eget psykiske pres med mine egne børn. Og det gjorde, at det var nogle andre omstændigheder, end jeg egentlig var vant til. Og du ved jo så ikke, om din døtre er blandt de døde, som jo er det, der sker, er jo, at der er et voldsomt pres, det regner, og så er der simpelthen folk, der bliver trampet ned op foran koncerten med Pearl Jam. Prøv at beskrive det syn, der møder dig, da du ligesom kommer om til det område. Ja, det ved vi jo så ikke noget om, da vi møder dig og kommer derud, hvad der er sket. Fordi da jeg møder op derude, der ved man sådan set ikke rigtigt, hvad der er sket, andet der er slæbt nogle døde personer ind bag orange scene, og der er stadigvæk flere, man ligger og forsøger genoplivning på. Det er, hvad jeg ved på det her tidspunkt. Der går meget langt hen i processen, før jeg finder ud af, hvad der er sket. Det, som der var min opgave, det var jo egentlig at finde ud af, hvad var der sket. Havde der været slagsmål eller et eller andet, eller noget den stil. Men hurtigt kunne jeg så finde ud af, at det var simpelthen altså ude i mængden ude foran, at det var sket. Og det var i en sådan bestemt sted på området, hvor der kom til at ligge nogle mennesker i en bunke. Sidenhen, meget senere, der blev de her døde drenge, de blev så obdukseret, og man konstaterer, at de alle sammen var døde ved, at man havde fået sammenpresset brystkassen. Nej, da du kommer derud og skal ligesom agere professionelt, gør du noget for at få fat i dine døtre og ringe til din kone eller det til dem? Det kan jeg ikke. Kan jeg ikke selv på det her tidspunkt. Altså, vi er tilbage. Vi er næsten 20 år tilbage. Forestil dig lige, hvad der var mobiltelefoner dengang. Jeg havde en mobiltelefon, men der var jo ikke nogen dækning. Så først det her går galt på pladsen derude, så er nettet det er totalt overbooket. Da jeg startede på den her proces med den gruppe, som jeg skulle lede på festivalen, der fik vi stillet 2 mobiltelefoner til rådighed, og så fik vi 2 personsøgere. Det var alt, hvad vi arbejdede med dengang. Så det var ikke noget, man bare kunne ringe rundt. Man kunne ikke bare slå op på sin smartphone og se, hvad der var sket omkring ting. Men det var en anden tid. Så det var jeg havde ikke nogen mulighed for at gøre det. Jeg prøvede 2 gange der meget kort inden i processen, der ringede til min hustru derhjemme og spurgte hende, om man ikke lige kunne finde ud af, hvor var børn henne. Men hun kunne jo heller ikke få fat i dem. Jeg ved også, du beskriver din bog, har jeg læst, at du kommer ud på pladsen, og der er allerede nogle lig faktisk, eller ja. Fordi de er dækket med et tæppe, og du tør faktisk ikke engang at kigge under tæppet. Nej. Hvornår taler du egentlig med dine døtre? Det gør jeg slet ikke den nat der. Men min kone ringer nogle timer senere og siger, at hun har fået fat i dem. Og den største af dem havde stået for en orange scene, men langt tilbage, og havde egentlig ikke opdaget, hvad der var sket. Og den yngste af dem, hun havde forladt festivalpladsen noget tidligere på aftenen. Så på den måde, så fik jeg ro på mig selv. Men stadigvæk var det jo en forfærdelig situation at stå i, fordi at normalt det arbejde, som jeg har beskæftiget mig meget med i politiet, det var at komme ud til et sted, hvor der var nogen, der var slået ihjel, eller der var nogle mistænkte døde eller sådan noget. Men jeg vidste, når jeg kom derud, så havde jeg jo på forhånd fået at vide, at det er det, du skal ud til. Du skal ud til en, der formentlig er slået ihjel, eller en, der er slået ihjel, og der ligger et barn, der er slået ihjel herude. Der kunne man nå at forholde sig til noget, mens man kørte derud. Det var jo ikke, jeg havde en køretid frem til stedet, og der kunne jeg i mit hoved, også sammen med de kollegaer, de medarbejdere, som jeg kørte derud sammen med, kunne vi snakke om det, og sige, jamen nu kommer vi frem til et eller andet, og det er nok ikke så sjovt og sådan noget, men det skal vi lige takle professionelt, og så kunne vi kigge på hinanden og se, hvordan gik det så. I det tilfælde, der bliver man kastet ind i det, og der var selvfølgelig nogen, der var blevet kastet meget mere ind, end jeg gjorde. Det var de betjente, som havde gået på festivalpladsen, som pludselig blev omdirigeret til orange scenen for at tage sig af de her døde. Eller på det her tidspunkt, der var der nogen, der var døde, men der var også nogen, der var til skadekommende. Jo. Og du begynder jo så at lave vidneafhøringer derude, også på stedet. Hvad er det, de fortæller dig? Jamen, det kan man ikke sige noget om. Altså, fordi der er ikke ude på stedet derude, der bliver lavet forskellige funktioner, som man gør på sådan et stort skadested, eller ulykkested, eller gerningssted. Det er, at man samler de forskellige grupper af tilskadekommende, adskiller dem fra hinanden, sådan at dem, der ikke er kommet så meget til skade, de skal helt ikke være nede, når de døde jo, sådan at det bliver kørt op det hele. På den måde, så man fik fat i de mennesker, som man kunne få fat i, der havde set noget, fik deres navn og telefonnummer og sådan noget, så man kunne ringe til dem senere. Der var ikke så mange afhøringer på stedet derude. Det var der slet ikke tid til. Nej. Så det kom først meget senere jo. Altså, hen ad vejen i efterforskningen. Jeg sidenhen blev jeg så efterforskningsleder på ulykken, hvor vi sad et halvt år og efterforskede den her sag. Og der afhørte vi, jeg tror der 972 personer over 1000 gange. Ikke? Ja. Så der var rigtig mange mennesker, og vi fik et rigtig godt billede af, hvad der var foregået. Men det var jo stadigvæk en anden tid. Der var ikke tidsregistreringen, var ikke så god, som den er i dag. Alle står jo og filmer i dag til en koncert, ikke? Så det gjorde man ikke dengang. Var det også noget med, at du har været i kontakt med Pearl Jam efter koncerten? Ja, i august måned efter ulykken, der var man kommet kom overens med Pearl Jam om, at politiet kunne sende nogle politifolk over og snakke med dem på det, der hedder en fact-finding mission. Det vil sige, at man måtte ikke mistænkeliggøre noget. Man måtte høre, hvad de havde at sige. Det er det her, de amerikanske tilstande med, at hvis man bliver mistænkeliggøret for et eller andet med erstatningskrav og alt sådan noget. Så det var meget vigtigt for Pearl Jam, at det var det, der hedder en fact-finding mission. Hør på, hvad vi har at sige, og tage dem hjem og bearbejde det. Og det gjorde vi så. Vi var to politiledere, der tog over i august måned og afhørte Pearl Jam over i West Palm Beach i Florida. Ja, de var nede og spille en koncert, og de har jo deres advokater med, beskriver du i bogen. Ja. Og det er sådan, at virkelig, det er jo en eller anden frygt for, om der skal blive lagt sag an mod dem også. Men hvad havde de så at fortælle, da du... Ja, men jeg fortæller ikke så meget. Jeg gør heller ikke min bog om, hvad der er kommet frem på det her face-to-face. Og det er sådan, at det... Men altså, sidenhen har de jo selv udtalt sig til pressen om, at de faktisk ikke ser så meget. Eddie Vedder, som er forsangeren, han er citeret for i pressen, at han ikke ser så meget, før hans turmanager kommer ind på scenen og siger til ham, der ligger altså døde mennesker nede foran. Ja. Hvordan er stemningen til sådan et møde? I forbindelse med afhøringen. Da du sidder face-to-face med dem på din fact-finding mission. Men det er jo, altså, det kan ligge måske i det hele, at der er jo ikke nogen, der synes, det her det var sjovt. Nej. Hverken os, som der skulle afhøre, eller dem, som skulle afhøres. Det er jo helt klart. Altså, det er ganske naturligt. Altså, vi var også påvirket af det, selvom at vi skulle agere professionelt. Fordi det var jo slemme ting, vi skulle snakke om. Okay, og hvordan, du siger, det har påvirket dig bagefter, og det er i dine 40 år måske en af de værste sager, altså hvordan, hvordan dukker den op i bevidstheden bagefter? Jamen, det er jo mere også fordi, jeg indfinder mig på festivalpladsen hver år. Jeg har været der alle årene på nær. 1977, hvor jeg blev gift den 2. juli, hvor jeg forhindret. Men det så har jeg været der alle årene, som enten som politimand eller som, som frivillig for foreningerne. Og altså, man kommer på stedet, hvor det skete, inde i pitområdet ved Orange Scene. Og det har, det har betydet for mig, at jeg ikke er ret god til det der med at stå inde midt i en forsamling i dag. Så en eller anden skade har jeg jo taget af det. Mange tak, Ove Pedersen, tidligere kriminalkommissær, og altså, du har skrevet bogen sammen med forfatteren. Stine Bohler. Yes, kommissæren, mit liv som efterforsker hedder den. Og der var jo altså desværre 3 danskere, der døde, 3 svensker, en tysker, en hollænder, og nogle dage efter ulykken også en australier, altså 9 i alt. Og næste år, der er det 20 år siden. Du lytter til Radio 24/7. Fængselsbetjente i Sønder Omme skal vi til nu. Det er en helt, helt anden, hvad hedder sådan noget, kategori historie, som man siger, ikke? Fængselsbetjentene i Sønder Omme fængsel, de forsømmer deres kontrol med fængslets celler, og det gør de på grund af tidspres. Det skriver Arbejdstilsynet, som har givet fængslet en rød smiley på grund af det her. For eksempel så overser de ansatte med vilje ting i cellerne for at undgå, at der skal gøres en sag ud af det. Det er det, man skriver i tilsynsrapporten. Det kan vi fortælle her på 24/7 her til morgen. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Bo Yde Sørensen. Godmorgen. Du er forbundsformand i Fængselsforbundet. Og vi har sendt dig dokumenterne fra Arbejdstilsynet vedrørende fængslet i Sønder Omme. Og der er tale om den del af fængslet, der hedder afdeling B. Altså betjente, der forsømmer at kontrollere cellerne på grund af tidspres. Hvad tænker du om det? Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, at det er kommet dertil. Men jeg må også omvendt sige, kommer ikke bag på mig at høre, fordi vi har jo længe sagt gennem flere år, det kan simpelthen ikke nytte noget, at man bliver ved med at barbere personal i fængslerne, fordi det kan ikke hænge sammen længere. Og når man gør det, jamen så på et tidspunkt, så er der nogen, der finder kreative løsninger, som jeg kan forstå, det er sket her. Kreative løsninger, siger du. Og du er jo ikke, kan man sige, enig om det her, fordi Arbejdstilsynet vurderer, at det faktisk er den store arbejdsmængde og tidspres, som har en lang række arbejdsmæssige konsekvenser. Og jeg har et citat her, som betyder, at de ansatte også med vilje overser ting ved visitationer, kontrol af celler, for at undgå disciplinære sager. Prøv lige at uddybe, hvad kunne det være, man som betjent med vilje overser i en celle? Jamen det er klart, hvis man har fået en bane at spille på af sin ledelse, som man simpelthen ikke kan udfylde rollen, jamen så er man nødt til i sin hverdag at foretage sig nogle overvejelser om, hvad er det væsentlige her, og er det væsentligt, at jeg skriver en rapport på en rygeflaske og bruger en time på det, og den indsatte skal have 50 kroner bøde, eller er det mere væsentligt, at jeg er ude på gangen og undgår, at de indsatte kommer op og slås, fordi jeg ved, at der er en konflikt. Jamen det kunne være en af de overvejelser, hvad der kunne ligge i de celler, som man overser, er det narko, eller er det, hvad taler vi om? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Der er ingen af mine kollegaer, der siger, at der ligger et gram kokain der. Det lader jeg med at gøre noget ved. Men det kunne være, som jeg siger, en rygeflaske, som typisk koster 50 kroner i bøde til den indsatte. En rygeflaske? Ja, det er sådan en, at man ryger has af i et fængsel. Den er lavet af en sodavandsflaske med et hul i. Og den koster typisk 50 kroner i bøde til den indsatte. Og der kunne jeg sagtens forestille mig den kollega, der siger, går fængslet under, hvis jeg ikke får skrevet den her? Eller er det bedre, at jeg undgår slagsmål ude på gangen? Og så ved jeg godt, hvad min kollega han vurderer. Og det er selvfølgelig, forkert, for vi skal gribe ind over for de ting, vi ser. Når det så er sagt, så er jeg også nødt til at sige, vi er også nødt til at have de værktøjer, der skal til for at leve et fængsel. Og det har vi altså ikke i øjeblikket. Og jeg har påpeget det her flere gange. Og Bo Yde Sørensen, du er forbundsformand i Fængselsforbundet. Hvilke konsekvenser kan det have, at man overser sådan nogle her ting som en rygeflaske og andre ting, man egentlig ikke må have i sin celle? Ja, men i et eller andet omfang, så bliver det jo sådan lovløshed, der kommer til at herske. Fordi selvfølgelig skal vi gribe ind for de ulovligheder, vi ser. Men det kan altså ikke nytte noget, man går hen og slår den enkelte fængselsbetjent oven i hovedet, fordi han er nødt til at sige, eller hun er nødt til at sige, jeg har ikke tid til det her. Hvis jeg sætter mig og bruger en time på at lave et bødeforlæg og præsentere den indsatte for, så kan jeg ikke være ude på gangen, og jeg ved, der er en konflikt. Jeg risikerer, at de indsatte kommer op og slås eller lave andre ting, overfald på hinanden. Men det, det så forstår er der jeg... altså ikke noget problem i, at man går ind og siger, hvad er det vigtigste? Jamen det er selvfølgelig måske, at der er ro i fængslet, men jeg synes alligevel, det er overraskende at høre en forbundsformand sige, at du kan godt forstå, at de ansatte ser igennem fingre med, der ligger sådan en hashflaske der. Og jeg forstår godt den situation, at det er presset, men det er alligevel meget, at du ikke siger, prøv at høre, regler, de skal overholdes, især i et fængsel. Jamen det siger jeg også. Men en fængselsbetjent er altså kun et menneske af kød og blod, og hvis du har fået en bane at spille på, som du ikke kan udfylde, altså du kan som fængselsbetjent, og i øvrigt som alle andre, kun være et sted ad gangen, og hvis du er stillet over for tre opgaver, jamen så er du nødt til at vælge, hvad skal jeg gøre her? Så jeg siger ikke det her UK, at vi sidestiller at finde den ene eller den anden overtrædelse af lovgivningen, men jeg er også nødt til at sige, vi er nødt til at have de værktøjer, der skal til for at løse opgaven, og det har vi ikke i dag. Jeg har påpeget det gentagende gange, og selv min kollega, så sent som i går debatterede med mine kollegaer på Facebook, vi bliver sat til at løse en opgave. Vi har ikke mulighed for det, og jeg kan ikke få nogen chef til at vurdere, hvad for en opgave skal jeg så ikke løse. Hvad er de så mangler? Så er jeg nødt til at gøre det selv. Hvad du siger, I mangler for at kunne løse opgaven og tage den der flaske? Vi er ikke fængselsbetjent ude på fængslet længere. Det er jo ingen hemmelighed. Man kalder det optimeret postbesættelsen. Så meget gennem de senere år, det betyder ikke under grund, bare man har sparet personale væk. Man har sparet så mange betjente væk, ja. Så vi kan ikke drive fængslerne fuldstændig på betryggende vis længere. Det er der ikke nogen hemmelighed i. Kriminalforsorgen har også såkaldte måltal for kontrol af celler, som hvert fængsel skal opfylde. Det betyder i praksis, at det i Sønder Omme fængsel bliver aftalt, hvor mange celler, der skal kontrolleres hver dag. Og i tilsynsrapporten her, der står der, at de ansatte ofte visiterer tomme celler for at nå at visitere det antal celler, som det kræves, at de skal nå. Ja. Det lyder da så, at man systematisk snyder. Ja, det kan du sige. Og det er egentlig den samme opskrift igen. Man har lavet et fluebenstyreni, der betyder, at der skal sættes et vist antal flueben hver eneste dag. Og igen er opskriften nøjagtig den samme. Men siger du, at de ansatte bruger tid på at visitere tomme celler? Ja, det er selvfølgelig et udtryk for, at man siger, hvor kan jeg spare, så jeg kan bruge den tid. Det lyder da fuldstændig absurd. Jamen, det er hvorfor lader de ikke bare være med at visitere tomme celler, og så heller ikke sætter flueben ud for det? Ja, fordi så havner de en personalsag dagen efter. Okay, hvad er værst? At havne i en personalsag, eller at overse rygeflasker inde i celler? Altså, der tror jeg nok, en enkelt ting, hvis han vil vurdere, jeg vil helst undgå at havne i en personalsag. Og så forsøger man på at finde nogle veje igennem det. Men det bunder, og det bunder altså i, at hvis ikke man har personale til at løfte en opgave, så må ledelsen prioritere, hvad er det så for nogle opgaver, så vi skal løse. Så de prioriterer simpelthen at tage hensyn til sig selv, og så risikerer, at der hersker en eller anden lovløshed med, at dem, der er indsatte, de kan have mobiltelefoner og andre ting liggende, de egentlig ikke må. Det kunne være lighter og stoffer. Ja, som jeg sagde før, så har jeg svært ved at forestille mig, jeg kan selvfølgelig ikke give nogen garanti, men jeg har ganske svært ved at forestille mig en fængselsbetjent, der vender ryggen til narkotika. Okay. Men jeg kan sagtens forestille mig situationen, at man siger, hvad er mindst skadeligt i dag. Det kan jeg sagtens forestille mig en situation. Men Bo Yde, hvis man visiterer og gennemsøger en tom celle, så ved man jo godt, at man ikke finder noget. Mens hvis man gik ind i den celle, hvor der sidder en fange, så kan man finde noget. Men man ved da godt, hvis man går ind i en tom celle, så er der ikke noget. Præcis, og det er jo også årsagen til, at man vælger at gøre det. Det kan vi da kun blive enige om. Og synes du, det er en god ting? Men jeg siger bare, at der er bare nogle dagliggende grunde til, at man gør det. Og derfor kan man ikke bare trække den enkelte betjent ud og sige, se, han har visiteret en tom celle. Man er nødt til at sige, hvorfor er det sådan? Ja, og dermed gør du det. Det skal du jo. Du er fagforeningsmand. Du gør det til en politisk sag, og du vil gerne have flere penge. Og det der forstår jeg godt. Men Mathias har skrevet en sms. Han siger, at fængselspersonale bør tage sig sammen. De er jo ikke den eneste branche, hvor det er umuligt at holde de lave budgetter. Vi andre gør vores job og overholder budgettet. Altså, han har jo fat i noget her. Skulle I ikke... Men det er også forholdsvis simpelt at skrive det ind på en sms, kan du sige. Virkeligheden er jo for mine kollegaer. Hvis jeg skal vurdere... Der er to, der vil overfalde en anden indsat, og det er virkelig en hver eneste dag i et fængsel. Eller skal jeg sætte inde bag en lukket dør og skrive på en computer? så har jeg fuld forståelse for, hvad mine kollegaer de vælger, nemlig at undgå, at de indsatte de maltrakterer hinanden. Det er dog trods alt vores fornemmeste opgave. Og at man har sat os i en situation, hvor vi ikke kan løse virkeligheden med de midler, der er til rådighed, det kan altså aldrig nogensinde blive den enkelte fængselsbetjents opgave. Det er jeg nødt til at sige. Bo Yde Sørensen, tak fordi du var med. Selv tak. Forbundsformand i Fængselsforbundet. Og ja, altså de har fået en rød smiley. Og det er selvfølgelig alvorligt, at fængslet har fået en rød smiley. Den slags bliver altså kun givet i særlig alvorlige tilfælde. Det fortæller advokat og adjunkt ved Syddansk Universitet til os, Christian Højer Schøler. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Lotte Folke. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på DR's program Deadline og lagde i sidste uge et opslag på Facebook, som Facebook slettede. Hvad var det, der stod i jeres opslag? Jamen, det er sådan en skæg meta-historie, fordi det opslag, Deadline lagde op på sin side, som jo er sådan en DR-side med ja, mange følgere, det var, som de altid gør, et klip fra aftens udsendelse, og den dag var det et klip fra en udsendelse, hvor interviewer Facebook selv, nemlig Facebooks nordiske kommunikationschef Peter Münster. Og det, jeg interviewede ham om, det er, at Facebook systematisk sletter næsten alle opslag, der nævner en engelsk radikal højrefløjsaktivist, der hedder Tommy Robinson. Og det interviewer jeg ham kritisk om i en udsendelse, og det var der et lille klip fra, hvorfor de gør det, og det prøver han at forklare på forskellige måder. Men det klip, det blev så slettet af Facebook selv, selvom det var deres egen kommunikationschef, der altså optrådte i det. Okay, og altså Peter Münster her fra Facebook har udtalt til Berlingske, at Facebook kun fjerner opslag om Tommy Robinson, hvis de har en positiv klang, eller hvis navnet står alene. Det kan være, at man har set i sin Facebook-feed, hvis man har det, at nogen bare har skrevet Tommy Robinson uden nogen kontekst. Og der kan det altså også blive fjernet. Men var det her indslag altså positiv? Havde det en positiv klang? Nej, det var ikke det, de kalder en hyldest til Tommy Robinson. De har en til regel faktisk, som han forklarer, som er, at hvis man giver Tommy Robinson stemme, altså hvis man repræsenterer en synspunkt på vegne af ham, så piller de det også ned. Men det, der allerede skete den aften, hvor Peter Münster var på vej ind til mig, det var, at jeg kunne fremlægge en række eksempler for ham, som går ud over den definition. Det var andre, der havde skrevet kritisk om Tommy Robinson. Det var folk, der havde diskuteret den her censur af Tommy Robinsons navn frem og tilbage. Så allerede på det tidspunkt var det meget tydeligt, at det er meget mere vidtgående, hvad der bliver pillet ned. Det skal så siges, at der er nogle ting, der kommer op igen. Det er klaget til Facebook, både af den automatiske måde, alle kan gøre, men skrev også direkte til Facebook, at det ikke var i orden at pille det opslag ned. Og det er, eller Deadlines opslag kom også op igen, som nogen andre har gjort, men der er masser af folk, der er blevet blokeret, har fået karantæne på alle mulige måder, er blevet mere eller mindre midlertidigt udelukket fra Facebook for de her opslag. Og man kan jo sige, altså Facebook, det er jo en privat virksomhed, de må jo i princippet gøre, hvad de vil. Og du siger også, det er lidt en metahistorie, ikke? Fordi at Facebook jo fjerner et opslag med deres egen medarbejder. Men hvad tænker du, det her er en historie om? Hvad fortæller den her historie? Jeg synes, det er en sindssygt spændende historie, som handler om, at Facebook ikke kun er en virksomhed. Det, de også er i meget høj grad vores allesammen fælles offentlige sfære. Det sted, hvor vi har vores politiske debat, vores alle mulige debatter, alle de ting, der i et demokratisk samfund gør, at vi kan teste vores synspunkter mod hinanden og blive klogere og komme til ord. Og det følger der alle mulige andre ansvar med, og det ved Facebook også godt. De siger hele tiden, at de arbejder rigtig meget med, hvordan i alverden de skal gøre det. Men fordi de ikke har de institutioner, som faktisk er lavet til at håndtere den slags, altså hvis det havde været den gamle presse, der er jo pressenævn og sådan noget, så det kommer en mærkelig situation ud af. Vi kommer flere, det har jeg ret sikker på, fordi der har været rigtig mange i de seneste år. Tusind tak for det. Lotte Folke, som altså er vært på Deadline og fortalte os om, hvordan at Facebook sletter et opslag, som DR2 Deadline har lavet med Facebooks egen nordiske chef. Det kommer de til slette sig af, fordi han nævner navnet Tommy Robinson. Og det må man altså ikke nævne, det der navn. Ja, nu er klokken næsten 7. Ida, vi kan lige nu og komme med sådan en lille dosmerseddel over, hvad vi har i næste time. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal høre om Dansk Landbrug og Fødevare, som man har måske hørt det her med, at de har trukket en rapport tilbage, som de lavede sammen med hvad hedder det, Aarhus Universitet. Nu er der altså to yderligere rapporter, der er blevet trukket tilbage. Den glæder jeg mig til. Ja, ja, det er ret sjovt. De vil egentlig gerne have, at rapporten hed Kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer, men den er altså blevet ændret. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella. Det her, det er Nancy Pelosi. Hun er demokrat, og hun er ikke hvem som helst. Og hun siger her, at nu vil man gå i gang med en impeachment process. Altså, man vil af med Trump som præsident. En rigsretssag. Det er en historie, som har skabt gule bjælker over stort set alle nyhedsmedier her til morgen. Og vi er selvfølgelig også på den, Ida. Og du lytter til 24/7 morgen kl. 7.06. Det er Brix og Herskin. Vi er på den her historie. Vi er også på mange andre gode historier, Ida. Hvad er det ellers, vi... Nu sætter der lidt skakmat her. Jamen, vi skal da tale skakmat, Knud. Du har aldrig sat mig i skakmat. Nej, det måske ikke. Nu skal vi... Eller vi skal tale om kviklån. Ja. Om 10 minutters tid. Vi skal tale om, at Annette, der simpelthen har så dårlige tænder, hun skal have lavet dem for, ja, 31.000 kroner. Hun har ikke råd, hun er på kontanthjælp, hun har taget et lån i banken i forvejen, der kan hun ikke gå ned og låne. Så er der simpelthen en i kommunen, der stikker hende en blanket til et lån. Hun kan tage et kviklån, hvor renten er 85% på et år. Det er blevet kritiseret voldsomt, og vi taler med nogen fra Syddjurs Kommune om 10 minutter. Ja. Men først skal det handle om fængselsbetjente i Sønder Omme fængsel. De forsømmer kontrollen med fængslets celler på grund af tidspres. Det skriver Arbejdstilsynet, som har givet fængslet en rød smiley. For eksempel så overser de ansatte med vilje ting i cellerne for at undgå at skulle gøre en sag ud af det. Det står der i tilstandsrapporten. Og det er noget, vi kan fortælle i dag her på Radio 24/7. Og lige før nyhederne, der havde vi formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, på. Han sagde, at han kunne sådan set godt forstå det her. Han sagde, at han ville ikke anbefale, at man visiterede tomme celler eller lå sådan nogle hashpiber ligge inde i cellerne. Det kunne ikke anbefale, men han kunne faktisk godt forstå det, fordi at de ansatte er så under så stort tidspres. Godmorgen til dig, Torsten Holst Laursen. Godmorgen. Det er jo dig, der er chef ude i Sønder Omme fængsel. Eller det hedder vist nok institutionschef i institutionen Sønder Omme, som blandt andet dækker Sønder Omme fængsel. Ja, men bottom line er, det er dig, der er ansvarlig derude, ikke? Jo, det er korrekt. Den her tilsynsrapport, den fokuserer jo på den del af fængslet, der hedder afdeling B. Prøv lige at fortælle om nogle af de problemer, I har derude. Jamen, altså nu er det her jo Arbejdstilsynets rapport og et påbud, vi har fået fra Arbejdstilsynet, som har besøgt os i flere omgange før sommerferien. Og lige på afdeling B, der har vi haft en stor stigning i antallet af indsatte i forhold til, hvad vi har været vant til. Det har vi også haft andre steder, men det har vi blandt andet haft på afdeling B. Ja. Og det har selvfølgelig betydet, at medarbejderne har været presset i en periode og har skulle vente sig til at gøre ting anderledes, og der har været væsentligt mere tryk på, end de har været vant til. Ja. Afdeling B i Sønder Omme fængsel, jeg har ikke været der. Hvad er det for nogle folk, der er inde og brumme der? Jamen altså, det er alle typer af mennesker med alskens kriminalitet. De er lige så forskellige som du og jeg. Så det er vanskeligt at sige præcis, hvad det er for nogen. Ja. Og hvor længe har du vidst, at der var problemer på den her afdeling med tidspres, og at man ikke, at man overser ting i cellerne og visiterer tomme celler, så man ikke behøver at gå ind til dem, hvor der er mennesker i? Hvor langt har du vidst, at det her var et problem? Ja, nu vil jeg godt lige starte med at have lov til at sige, at jeg synes faktisk generelt, at jeg har nogle utroligt pligtopfyldende, ansvarsbevidste og ordentlige medarbejdere. Jeg vil også sige, at jeg har vidst i et stykke tid, at der var travlt, og personalet følte sig presset i og med, at der var kommet mange flere indsatte. Det har jeg vidst hele tiden. Når det er sagt, så tror jeg også, at jeg vil sige, at det her med, at man overser ting med vilje og at man ser tomme celler, det er ikke noget, vi ser som et generelt problem. Jeg anerkender, at det er nævnt i Arbejdstilsynets påbud, at man har overset en lighter. Men det er en enlig svale, og vi har ingen grund til at tro andet, end det er det, det er. Det er et udtryk for medarbejdernes arbejdspres. Okay, så altså, er det det eneste, arbejdstilsynet har kunne finde? En lighter, som man ikke har taget? Det er det, der står nævnt i rapporten, og vi har ingen grund til at tro, at der er andre ting, der bliver overset. Jamen, der står ikke lighter i rapporten. Der står, citat, de ansatte har med vilje overset ting ved visitationer for at undgå disciplinære sager. Og det siger du så, det er en lighter? Der står også, at de oplyste, at vi blandt andet kunne overse en lighter. Ja. Der står også i tilsynsrapporten, at de ansatte ofte visiterer tomme celler for at nå at visitere det antal celler, som det kræves, at de skal nå. Hvorfor visiterer de tomme celler? Det lyder da helt åndssvagt. Ja, altså, vi har nogle forpligtelser til at visitere stuerne, således at vi er sikre på, at de indsatte ikke har ting på stuerne, de ikke må have. Og dem visiterer vi ud fra et system, vi har, så vi sikrer, at vi får gjort det, vi skal. Vi har i fængslet meget, meget få tomme stuer. Vi har plads til 222 indsatte. Jeg tror, vi går eftermiddag, så havde 218 indsatte. Så kan I jo selv regne ud, at det er ret få tomme stuer, der er. De her stuer, de skal visiteres efter et bestemt system. Og der vil jeg da sige, der kan jo godt være, at der en enkelt gang er visiteret en tom stue i den her sammenhæng. Det er sådan set også fint nok, fordi det er også vigtigt, at vi sikrer, at der ikke er efterladt noget af den forrige indsatte, inden en ny indsat flytter ind. Okay. Og vi måler opfylder rigtig, rigtig højt på det her. Altså, vi overopfylder kraftigt. Så selvom der skulle være visiteret tomme stuer, så har vi i den grad gjort det, vi skulle. Og det ser jeg som et udtryk for, at vores medarbejdere, de er ansvarsbevidste og i bund og grund ønsker at gøre tingene godt og ordentligt. Jeg læser lige op igen. Der står i tilsynsrapporten, står der, at de ansatte ofte visiterer tomme celler for at nå at visitere det antal celler, som det kræves, at de skal nå. Hvorfor visiterer I ofte tomme celler? Altså, jeg kan jo kun gentage, hvad jeg sagde før. Vi målopfylder højt over på det her område, og vi har næsten ingen tomme stuer. At der bliver sagt, at det gør vi ofte. Det er jo nok udtryk for, at personalet ønsker at tilkendegive, at de er presset og har travlt og har mange opgaver at løse. Nå, så du tror, at personalet har overdrevet lidt for at sige, at de er presset? Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jamen, det er det, du mener, hvis du siger, at de gør det som et udtryk for, at de er tidspresset. Og du siger, at det sker ikke rigtigt, det her. Det er, I har få tommes celler, det, og en gang imellem kan det ske, og det er egentlig fint nok. Og når så personalet taler med arbejdstilsynet, så bliver det til det der citat om, at det ofte sker. Så er der jo gået noget galt. Altså, nu bliver det her jo noget ordkløveri. Vi har et system, hvor vi sikrer, at vi får visiteret de forskellige stuer, vi skal, inden for de retningslinjer, vi skal. Og der har vi en leder, der står for at fordele det her og følge op på det her. Og hvis den leder havde indtryk af, at vi kun visiterede tomme celler, hvilket slet ikke er muligt, da vi har få tomme, så har vi selvfølgelig taget en snak om det. Jamen, prøv at høre, det kan godt være, at det lyder som ordkløveri. Det er ikke min mening, fordi jeg har en mand, dig, der er ansvarlig. Du siger på den ene side, det sker ganske sjældent. Så står der i rapporten, det sker ofte. Er vi enige om, at der er et spænd imellem sjældent og ofte? Altså, det er vi jo nødt til at være enige om. Okay, så sandheden med din optik? Du siger, holder du fast i, at det her, det er ikke som det står i rapporten, men det du siger, det her, det sker sjældent? Jeg holder i hvert fald fast i, at vi målopfylder på det her område, og jeg holder fast i, at vores medarbejdere er gode og ansvarsbevidste. Okay. Og derfor så vil det være relativt sjældent, i og med, at vi har meget få tomme stuer. Relativt sjældent. Så er vi så kommet frem til, at rapporten, som jo arbejdstilsynet, det er alvorligt, I får en rød smiley, de siger, at det sker ofte. Er det så dem, der tager fejl, arbejdstilsynet, eller er det jeres medarbejdere, der har overdrevet det her? Jamen, det vil jeg ikke gå ind i en diskussion af. Jeg vil sige igen, at vi målerfylder på det her område. Vores medarbejdere er generelt utroligt ansvarsbevidste og ønsker at gøre det godt. Og det er det, jeg kan sige. Ja, jeg tænker bare, hvis I er så presset, altså hvis det er på grund af arbejdspres, og arbejdsmængden er for stor, hvorfor så overhovedet bruge tid på at visitere tomme celler? Hvorfor ikke hellere så bruge tiden på netop at gå ind og lave nogle disciplinære sager? Der står, at I med vilje overser ting ved visitationer for at undgå at skrive disciplinære sager. Hvorfor ikke heller lægge kræfterne der? Altså, nu kan man jo ikke lige sige, at hvad man skal vælge det ene frem for det andet på den måde, fordi de konkrete dage er jo forskellige, ligesom de er alle andre steder. Og der bliver aftalt hver morgen på tavlemøder, hvor at, man ude på afdelingerne skal prøve at disponere dagens opgaver, hvor mange stuer, der skal visiteres. Og det kan selvfølgelig variere afhængig af, hvad dagens opgaver byder på. Så man kan ikke sådan lige sidde og sige, at det er et tydeligt trade-off mellem de to opgaver. Mm. Men så lad mig spørge dig på en anden måde, Torsten Holst Laursen. Du er ansvarlig for Sønder Omme Fængsel. I har fået en rød smiley. Det er det, vi taler om. I har fået en rød smiley. Hvis der nu kommer en af dine fængselsbetjente op og siger, ved du hvad, vi er simpelthen så presset i dag, men jeg har en fornemmelse af, at der ligger måske en hashpiber og en lighter inde hos Niels Jørgen fra Banditers der. Må jeg godt lade den ligge? Hvad siger du så til ham? Ja, nu vil der ikke komme medarbejdere op til mig på den måde og spørge om det. Og hvis, for det første, så har vi heller ikke nogen indsatte, der er fra Banditers. Nej, okay, men hvis der kommer en op... Men hvis der kommer en op og siger det, så vil det ikke ske, fordi det vil mine medarbejdere være alt for ansvarsbevidste til. Vi har et skab, der buner af ting, vi har fundet, så det vil være meget sjældent, vi oversætter den slags ting. Og der er derfor, det er vigtigt for mig at sige, der er stor forskel på for eksempel en hashpipe, som du siger, og en lighter. Mm. Men jeg vil selvfølgelig sige, at selvfølgelig skal vi ikke oversætte det. Okay, men så er vi jo ude i igen, at enten har arbejdstilsynet overdrevet, eller også så taler du tingene ned, og sandheden må vel ligge et eller andet sted der? Altså, jeg gentager, hvad jeg sagde før, det her med, at der bliver sagt, at det blandt andet kunne være en lighter. Mm. Men du må da så synes, det er urimeligt at få en rød smiley, fordi du siger, at det der med, at I visiterer som celler, det sker kun sjældent, de siger ofte. Det der med, at I bevidst overser ting, det siger du, det er kun sket én gang, og det var bare en lighter. Så du siger jo sådan set, at det der med, at I har fået en rød smiley, det synes du ikke er okay? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg starter med at sige, at jeg anerkender, at personalet har haft meget travlt, og der har været rigtig mange ting at se til, og de har følt sig presset. Og det, der er essensen af det her påbud for arbejdstilsynet, det er jo også, at vi skal håndtere arbejdspresset for medarbejderne. Og det anerkender jeg fuldt ud. Alright, så hvad bruger man sådan en rød smiley til? Hvad gør du anderledes nu? Jamen, altså, vi har jo blandt andet, som jeg var inde på før, vi har indført tavlemøder, som skal hjælpe med at prioritere dagens opgaver. Vi har indgået aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe os med at løse nogle af de her ting og starte processen. Og der starter vi ud her den 7. oktober, tror jeg det er, med et fælles møde med vores samarbejdsudvalg og vores arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi skal prøve at kortlægge de her ting, og hvordan vi i fællesskab kan gøre det nemmere og mere overskueligt for medarbejderne. Tak, fordi du var med, Torsten Holst Laursen. Selv tak. Institutionschef i institutionen Sønder Omme, som altså blandt andet dækker over Sønder Omme Fængsel, der har fået en rød smiley. Og den slags bliver altså kun givet i alvorlige tilfælde, det fortæller advokat og adjunkt ved Syddansk Universitet, Christian Højer Schøler her. Nå, okay. Det fortæller altså ikke, fordi klippet det er væk. Men jeg kan da bare lige sige, hvad der står. Det giver jo også sig selv, at det er selvfølgelig i alvorlige tilfælde, at man får en rød smiley. Men i tilsynsrapporten for afdeling B i Sønder Omme Fængsel står der altså også, at de ansatte stort set altid oplever arbejdsdag, hvor de ikke når toiletbesøg på grund af tidspresset. Nogle ansatte er bekymrede for snart ikke at kunne klare presset mere, og derfor bange for at blive sygemeldt, og de er asociale, har ikke energi til deres familier, når de kommer hjem. Den er altså blevet lavet på baggrund af 2 tilsynsbesøg og en gruppesamtale med 5 ansatte og ledere i Sønder Omme Fængsel. Dette er Radio 24/7. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Ja, den demokratiske formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, annoncerede sent i aftestandstid, at der bør igangsættes en parlamentarisk efterforskning, som skal klargøre, hvorvidt man kan indlede en rigsretssag mod præsidenten. Og Pelosi har jo sammen med en række moderate demokrater ellers, kan man sige, holdt tilbage. Der har været nogle demokrater, der har været delt i 2 lejre. Nogen har sagt rigsretssag, og de andre har holdt lidt igen, været mere moderate. Men nu er de også tippet, og Nancy Pelosi, som jo er formanden for repræsentanternes hus, at hun går nu ud og siger også, Trump skal man indlede, eller man bør igangsætte sådan en impeachment process, hvor han jo så måske ultimativt kan blive afsat. Og hvorfor er det, Jørgen Bondal? Godmorgen. Godmorgen. Du er professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Hvorfor er det, at Pelosi nu vender og så siger, jamen Trump, Ham skal vi have ud af klappen. Det politiske pres har været voksende helt utrolig meget de sidste dage i kølvandet på den afsløring, der har været af, at præsident Trump den 25. juli havde en telefonsamtale med Ukraines præsident, hvor i det var tydeligt, at Trump diskuterede Joseph Biden, og hvor man nu, hvor Pelosi har været ude at sige, at Trump gennem sin handling, og gennem måske også har lagt politisk økonomisk pres på Ukraine, har brudt sin embedsed, har udsat nationens sikkerhed for fare, og har truet måden, hvorpå valg kan gennemføres i USA. Samtidig så er der ved at ske sådan et jordskred inden for det demokratiske parti i retning af, at de moderate demokrater, dem der vippede nogle republikanere af pinden ved midtvejsvalgene i 18 i repræsentanternes hus, og dermed ikke flertallet, de har helt til at være forsigtige, men de mener også, at sagen nu har fået en så graverende karakter, at også de er klar til at skifte kurs og nu tale om en rigsretssag. Så det er der, vi er lige nu. Og det hele, altså der har fået, eller det der er dråben, der fik bæret til at flyde over, det er altså den her telefonsamtale. Men hvordan ved man, hvad der er blevet sagt i den her telefonsamtale mellem Trump og Ukraines præsident? Ja, altså det er ikke kun en telefonsamtale. Sagen er den, at der er en whistleblower i efterretningstjenesten, som formodentlig står frem senere i den her uge i et udvalg i kongressen. Der er en whistleblower, der har klaget den lokale vagthund hos efterretningsvæsenet, her, der hedder Michael Atkinson. Og den klage er blevet taget så alvorligt, at det bredte sig i medierne Så har vi efterhånden fået, altså så er det ikke mindst lykkedes Wall Street Journal efterhånden at sammenstykke, hvad der er sket, hvor vi ved for eksempel, at Trump til synlande 8 gange i løbet af samtalen nævnte Joe Biden. Så altså, det er ikke bare et udskrift af den her telefonsamtale, som det nu handler om. Det handler også om en whistleblower-rapport, der er større end det, og som også berører andre ting, har vi hørt, uden at vi ved, hvad det er for nogle andre ting. Og alt det lægger så meget ved til bålet, og er samtidig så simpel en sag, at den virker nemmere at gå til end hele russer, sagen, der jo lukkede ned, og som i øvrigt, hvor Mueller er ude og give sin vidneaf, altså sin forklaring, dagen før Trump talte med Zelensky i Ukraine. Men den her telefonsamtale, hvor Joe Bidens navn bliver nævnt 8 gange, altså har man en udskrift af denne her samtale, har man den på en optagelse, eller er det whistlebloweren, der refererer? Den findes i Det var det forkerte tidspunkt, han ryger af. Det er noget med, at Jørgen Brøndal sidder i et tog, så det kunne ske, at forbindelsen den ville ryge. Det var ellers noget en cliffhanger, ikke? Men ved du det, Knud? Altså har man udskriften af samtalen, har du læst den? Jeg hørte på BBC i morges, at det er jo præsidenten, der sidder på den. Og det er op til Trump selv, om den skal offentliggøres. Eller ej, men han har jo været ude at bekræfte, at den findes. Og han sagde, I had a perfect conversation. Og så skyder han jo tilbage på Biden også. Så det der med, om den kommer frem eller ej, det tror jeg faktisk er op til præsidenten. Og det er jo det, man kan jo sige, hvis det er, at det har været en helt perfekt samtale, jamen så læg den der frem, kan man sige til Trump, ikke? Det kan man sige, man glemmer måske også bare lige det perspektiv, der er, hvorfor er det så graverende det der? Det er jo fordi Joe Biden sandsynligvis bliver hans modstander, den demokratiske modstander ved næste valg. Og så vi ved, at Joe Bidens søn, Hunter Biden, han har arbejdet i Ukraine og haft økonomiske interesser dernede. Og det er jo der, hvor hvis Trump han har spurgt ind til, har du noget smus på Joe Bidens søn, så er det jo, at han kan have misbrugt sin magt og samtidig holdt økonomisk hjælp på $250 millioner tilbage til Ukraine og brugt det som sådan en nom, hvis I vil have pengene, så find lige noget smus på Joe Bidens søn. Det er det, der er mistanken. Det ved vi ikke endnu. Og man kan jo ikke udelukke, at Trump både har forsøgt at presse præsidenten i telefonsamtalen, og at Joe Biden og sønnen har lavet noget smus. Det kan jo godt være. Altså, der skal man skrue tiden tilbage til 2014, hvor at Obama udnævner Joe Biden til netop at varetage interesser i Ukraine, og sønnen tager med. Ja. Og der er også nogle forbindelser der med nogle kriminelle, som også, altså, det lugter jo også lidt af, at der ikke er helt rene linjer der. Men selvfølgelig må præsidenten ikke sidde og afpresse Ukraines præsident. Det er klart, hvis han har gjort. Og det er jo også derfor, at Nancy Pelosi, som jo, kan man sige, er den øverste demokrat i repræsentanternes hus nu, hun flipper. Og jeg så blandt andet også, at den tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, han har ellers været imod. Han var også ude at skrive nu går jeg ind for det her. Og det er som om, ja, hvad Jørgen Brøndsted sagde, et jordskred hos demokraterne. Nu er det i hvert fald for sådan, før var de delt, nu går de stort set alle sammen ind for. Ja, fordi der var den her moderate demokratiske fløj, hvor at også Gifford, han ligesom var en del af den moderate fløj, men nu også denne her fløj altså med ja, på. Og det man jo så bare lige skal huske, det er, at det der med at afsætte en præsident, det er jo voldsomt svært. Så selvom de nu går ind for det, de har flertal i repræsentanternes hus, ja, så kan de måske få det igennem der. Det skal jo stadigvæk igennem senatet, hvor der er republikansk flertal. Der er en parallel til dengang, hvor, hvad hedder det, Bill Clinton og Monica Lewinsky, der var man jo i gang med en proces og har flertal i repræsentanternes hus, da det så kommer i senatet, bliver det stemt ned. Og der er jo stadig et, kan man sige, konservativt flertal. Så det er på den måde er der jo lang, lang, lang vej, men et spændende og interessant nyt træk, som skete i USA her til morgen, eller sent i går aftes. Og jeg tror, vi lukker vores dækning af det her. Ida, det var ærgerligt, Jørgen Brøndsted røg af. Han er ellers god, synes jeg. Han hedder faktisk Jørgen Brøndal, men hvad sagde jeg? Brøndsted. Ja, okay. Men det er en mindre fortalelse. Ja, ja. Jeg synes, at faktisk du gjorde det rigtig godt. Jørgen Brøndal er jo ellers professorleder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og på den måde blev klokken 25 minutter over 7. Dette er Radio 24/7. Annette Christensen, hun mangler sine tænder. Hun er også på kontanthjælp og har ikke råd til at betale sin tandlægeregning, så hun kan få et gebis. Og derfor så har Syddjurs Kommune vejledt hende til at tage et lån på 15.000 kroner, hvor de årlige omkostninger, ja, de kan løbe helt op i 87%. Det er altså det, man kalder kviklån. Det skriver TV2 Østjylland, og sådan her, siger Annette selv. Så har jeg slet ikke noget at leve for. Altså, jeg er selv modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre, så tænker man, hvad er nu det for noget? Altså, man kan faktisk høre, at hun mangler sine tænder i det her lydklip. Og det her, det er noget, hun fortæller til TV2 Østjylland. Godmorgen, Mette Bysgaard. Godmorgen. Du er chef for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs Kommune. Hvordan kan det være, at I vejleder en borger, altså simpelthen stikker hende en blanket i hånden, hvor at hun skal tage et lån, hvor at, ja, det kan løbe op i 87% renter på et år? Jamen generelt vil jeg sige, at vi vejleder borgere til at prøve at skaffe sig de midler, som de nu skal bruge til det, de søger tilskud til i alle mulige forskellige retninger. Og det konkrete tilfælde her, det tænker jeg ikke, jeg vil gå sådan ind i. Den sag er lukket, og borgeren er hjulpet, og det skete i øvrigt, inden sagen kom i medierne. Men det generelle billede af, hvordan vi vejleder borgere, det er, at vi prøver at vise dem nogle konkrete veje at gå i forhold til den del af et tilskud, som de søger. Og var det en fejl at vise dem vejen til et kviklån? Jeg vil ikke sige, at det er en fejl. Altså, det vi har gjort i nogle tilfælde, det er, at vi henviser til den her bank, som hedder Santander, for eksempel, som er en helt almindelig bank. Og jeg tænker, at det er vigtigt lige at have sammenhængen ind her, som er, at når en borger søger et tilskud til eksempelvis en tandbehandling, så bevilges der 65%, og borgeren skal derefter selv finde finansiering for de resterende 35%. Og det er i det rum, vi vejleder og rådgiver borgeren til forskellige veje at gå. Vi starter selvfølgelig altid ud i at bede dem om at undersøge i deres egen bank, om det er muligt den vej rundt at tage et lån. Så er der også tandlægeordninger med afdrag og så videre. Forskellige veje at gå, og vi mener faktisk, at vi gør det godt, når vi prøver at anvise et konkret sted, man kan gå hen, hvis ens egen bank har sagt nej. Hvis ens egen tandlæge har sagt nej til at yde en afdragsordning, så prøver vi at vise en konkret bank, hvor man kan gå hen og søge sig et lån. Okay, så det var faktisk ikke en fejl, at jeg gjorde det. Altså, Annettes tandlægeregning kan jo løbe op i 31.000 kroner, og kommunen vil finansiere 65%. Resten skal hun så selv betale, og hun er på kontanthjælp. Hun har i forvejen gæld i sin bank. Der kan hun ikke låne penge. Kommunen giver hende så den her blanket, så hun kan ansøge om et lån på 15.000 kroner hos denne her bank. Og TV2 Østjylland, det er så prøvet at udfylde ansøgning med Annettes oplysninger, og lånets årlige omkostninger, det løb op i 87%. Det svarer til, at lånet på 15.000 kroner, ja, det vil faktisk koste hende 28.000 kroner over et år. Det vil sige, at hun hver måned skulle betale 2.300, og det er altså halvdelen af hendes rådighedsbeløb. Var det en fejl at stikke den blanket i hånden? Altså i de her tilfælde, der går vi jo ind og foretager sådan en konkret vurdering af den samlede økonomi for borgerne, og giver en vejledning ud fra det. Så det var ikke en fejl? Så når vi vurderer, om det her rådighedsbeløb, det er rimeligt eller ikke, så kigger vi selvfølgelig på den samlede pakke. Og jeg vil sige, i forhold til lige præcis den her låneansøgning, som TV2 Østland foretog, det er jo sidenhen blevet meddelt, at der har været en fejl på hjemmesiden i forhold til procenterne. Men det er jo selvfølgelig jeres research. Ja, men Annette... Oh, nej, det lyder da ikke så godt med en fejl på hjemmesiden. Du siger, altså jeg bliver nødt til lige at anholde noget, du siger Santander, det er en almindelig bank. Det er jo, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er en bank, der yder almindelige lån med sikkerhed. Den yder lån, ja, men den yder det, der hedder høj renteprodukter. Det er ikke en bank ligesom Nordea eller Danske Bank, eller sådan, hvor du... Det er jo en, som yder overrenter og noget... Altså, det her, er du 87%, det vil du da aldrig selv acceptere. Nej, det er korrekt. Okay, så når du ikke vil acceptere 87%, hvorfor skal en kontanthjælpsmodtager så have det tilbudt? Jamen, det skal kontanthjælpsmodtageren bestemt heller ikke. Nå, det er jo det, der er sket, som du siger, ikke er en fejl. Nej, vi har sendt et ansøgningsskema og vejledt i, at her er en vej, man kunne gå. Det, der så sker i de konkrete tilfælde, det er jo, det bliver jo et forhold imellem den konkrete person og den konkrete bank. Ja. Altså, har I fortalt, hvad hedder det, Annette her, at det er en almindelig bank? Det fortæller du jo lytterne. Du siger, at Santander er en almindelig bank. Har du også fortalt det til Annette? Nu har jeg ikke talt med Annette. Har I fortalt det til hende? Det er jo det, du siger, fortæller lytterne. Altså, vi prøver at anvise en bank, som er på siden af, nu siger du eksempelvis Nordea og andre banker, som yder almindelige lån for ligesom at hjælpe borgerne ud i, at de ikke, kan man sige, kommer ud på det her lidt Wild West-marked, SMS-lån og andre hurtige kviklån. At her er en vej at gå i det konkrete tilfælde, hvor personen så søger hos banken, viser der sig, jo ofte, hvad er det så for tilbud, man får hos den her bank? Og det er jo, altså det er jo et individuelt match mellem den bank og den person. Ja. Vi bliver ved med at anbefale Santander som bank til borgere. Altså selvfølgelig giver alt det her jo anledning til, at vi kigger ind i vores praksis. Men jeg vil sige, at vores medarbejdere agerer jo hver eneste dag i mellemrummet imellem den lovgivning, der er, hvor vi har pligt til at gå virkelig langt for at hjælpe borgerne til at lave en egen finansiering. Og på den anden side, en konkret borgers situation. Det sker jo hver eneste dag. Det er det mellemrum, vores medarbejdere er i. Det er det mellemrum, vi har nogle ledelsesmæssige instrukser ind i. Og vi har faktisk haft for øje at prøve at vejlede så konkret som muligt, så vi ikke sender nogle mennesker ud i et temmelig, kan man sige... Wild West-marked, der er på det her lånemarked. Og det var jo så lige præcis det, I var i gang med at gøre. I var ved at sende dem til Santander, som tilbyder 87% om året i rente. Du vil ikke selv tage imod det, sige. Du er jo en vellønnet chef i en kommune. En kontanthjælpsmodtager, der ikke kan overskue det her. Jeg prøver lige en gang til. Synes du, det er fair at tilbyde lån, du ikke selv vil tage til en kontanthjælpsmodtager? Men vi er enige om, at den renteprocent, den opstår i det øjeblik, den pågældende søger ind i banken. Det er ikke en procent, vi sender. Nej, men det er jo jer, der sender dem kontanthjælpsmodtagerne i armene på den bank, der så tilbyder det, ikke? Så prøv lige igen. Du sidder som vellønnet chef og vil sige nej tak til det her. Synes du så, det er fair, at en kontanthjælpsmodtager skal have det tilbudt? Jeg synes, det er fair, at vi vejleder ind i en konkret situation ved at sige, her er et skema. Det kunne være en vej at gå. Lad os prøve det. Som en del af en proces. Det er det, man skal forstå her. Vi er i gang med at prøve at kortlægge borgernes mulighed for at hjælpe sig selv ud i den sidste del af finansieringen. Okay, og nu har I faktisk oplyst, at I vil yde lånet til Annette alligevel, så hun ikke skal gå i banken. Hvornår kommer I frem til den beslutning? Den kommer vi helt konkret frem til i fredags den 20. Og hvad gør, at I tager den beslutning? Det gør en samlet vurdering. Det kan jo meget vel være den tilbagemelding, der gives på den her låneansøgning. Så går vi ind og foretager en samlet vurdering af borgerens situation. Siger, er det her et rimeligt rådighedsbeløb? Hænger tingene sammen? og på den baggrund træffer vi en afgørelse. Og hvis nu Annette bare havde lyttet til i første omgang og udfyldt den her blanket og taget et lån, så hun kunne få nogle tænder, ville det så have været et problem, hvis hun havde nået at optage det her kviklån, synes du? Altså, jeg tænker, Annette er i dialog med en af vores medarbejdere, som er udmærket til at rådgive og som kigger på det samlede beløb. Okay, så det har slet ikke noget at gøre med, at TV2 Østjylland hjalp hende med at udfylde blanketten? Det har det ikke. Altså, afgørelsen var truffet, beskeden var sendt til borgeren, inden medierne kom ind i sagen. Mm. Men jeg bliver nødt til lige, inden vi går videre, at forstå, vil du stadigvæk sende kunder videre til, eller vil I i kommunen stadig sende videre kunder videre til Santander Bank, der tilbyder det, man kalder højrente produkter, altså overrenter. Vil I stadig gøre det? Vi vil stadigvæk søge og vejlede borgerne så konkret. Det er ikke det, jeg spørger om. Vil I sende kunder til Santander Bank? Jamen, det kan jeg ikke konkret gå ind og sige, om vi lige præcis vælger Santander Bank i det her tilfælde og det her tilfælde. Det er jo forskelligt fra situation til situation, hvad vi står i. Okay, Kirsten, og hvilke muligheder borgeren har. Vi siger lige godmorgen til Kirsten Normann Andersen fra SF, formand for Social- og Indrigsudvalget i Folketinget. Godmorgen til dig. Godmorgen. Kirsten, jeg ved, du har lyttet med. Hvad tænker du om, at kommuner anbefaler banker som Santander? Det er fuldstændig uacceptabelt set med mine øjne. Altså, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvor dyrt det kan være at være fattig. Og lige præcis de her kviklån, dem er der ikke nogen offentlige myndigheder, der skal anbefale nogen som helst borgere at tage. Altså, reelt vil vi jo rigtig gerne have dem afskaffet helt. Ja, og kan I lave nogle regler, så man kan afskaffe dem? Ja, altså vi har forsøgt os, og har det også med i forhandlinger med finansministeren i forhold til kviklånene i det hele taget, fordi at det er jo overrenter, og det er et produkt, som er målrettet de aller fattigste. Så derfor så skal man isoleret set prøve, så man kan gøre noget ved kviklånene. Det har vores finansordfører rigtig godt fat i. Men når det så kommer til, at en kommune også til med tilbyder den form for lån, eller foreslår en borger, at man skal tage den slags lån for at få finansieret en fuldstændig nødvendig tandbehandling, så hopper min kæde af. Altså, jeg er med på, at kommunerne skal forsøge at finde løsninger, og det er også gjort, sådan som jeg forstår sagen. Altså, banken kunne ikke tilbyde et lån, tandlægen kunne ikke tilbyde et lån. Og når man har ligesom afdækket de muligheder for borgeren, så er det jo op til kommunen at sige, jamen, kan kommunen så yde det her helt nødvendige lån, sådan så at borgeren kan få ordnet de her tænder, som jo helt åbenlyst er nødvendigt. Og det kan kommunen jo godt. Jeg kritiserer så, at kommunen også benytter kviklån som en af de muligheder, borgeren skal afsøge. Det mener jeg simpelthen, vi skal have stoppet, og den snak vil jeg også tage med socialministeren, fordi det tror jeg simpelthen ikke kan være en rigtig fortolkning af loven. Hvad siger du til det, Mette Bysgaard? Det er jo dig, der har fortolket loven sådan, så at det kan man godt, det her. Det er forkert, får du at vide. Hvad gør det indtryk? Jamen, det har gjort indtryk. Vi har i går skrevet til ministeren selv, faktisk, for at få en vurdering af den praksis, vi skal lægge ind over det her. Okay. Jamen, fordi der ligger nogle principafgørelser omkring, hvordan vi skal fortolke loven, og dem har vi jo selvfølgelig ageret efter. Det er klart. Jamen, tak fordi, at I var med begge to. Selv tak. Selv tak. Og altså historien om Annettes tænder, hvor hun så bliver tilbudt et kviklån for at kunne finansiere de sidste 35% af det der gebis. Og det var jo så til en rente på 87%. Det var Mette Bysgaard, chef for beskæftigelse i Syddjurs Kommune, og Kirsten Normann Andersen, formand for Social- og Indrigsudvalget i Folketinget. Tak skal I have. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Fængselsbetjente i Sønder Omme fængsel er så presset på tiden, at de med vilje overser tingene, de kontrollerer celler, for at undgå at skulle skrive en sag på det. Andre gange inspicerer de tomme celler for at gå hurtigere end at inspicere beboende celler. Og så kan de på den måde overholde de såkaldte måltal for kontrol af celler. Derfor viser en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som har givet fængslet en rød smiley. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen. Bo Yde Sørensen, der er formand i Fængselsforbundet, siger. Det kommer ikke bag på mig at høre, fordi vi har jo længe sagt gennem flere år, det kan simpelthen ikke nytte noget, at man bliver ved med at barbere personal i fængslerne, fordi det kan ikke hænge sammen længere. Og når man gør det, jamen så på et tidspunkt, så er der nogen, der finder kreative løsninger, som jeg kan forstå, det er sket her. I Arbejdstilsynets rapport, der drejer sig om Sønder Omme fængselsafdeling B, hedder det også, at de ansatte stort set altid oplever en arbejdsdag, hvor de ikke når toiletbesøg på grund af tidspresset. Billetpriserne på tog og bus skal være markant billigere, hvis det står til Enhedslisten. Partiet vil med de kommende finanslovsforhandlinger kræve, at der bliver sat penge af til, at den kollektive trafik bliver 30% billigere allerede fra årsskiftet. Og det er jo fordi, at vi alle sammen godt ved, at hele omlægningen af transporten er fuldstændig vital for klimaet og den grønne omstilling. Men alligevel så indgår den kollektive transport mest af alt i skåltaler, og så bliver det dyrere og dyrere samtidig. Den bøtte skal vi have vendt, så derfor er det et vigtigt krav for os til de finanslovsforhandlinger, vi går ind i. Siger Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper. For at betale for de billigere billetpriser foreslår partiet blandt andet, at kapital- og aktieindkomst skal beskattes som lønindkomst. Mest skyet i dag med enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn, og temperaturerne bliver mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Landbrugets lobbyorganisation, dem der hedder Landbrug og Fødevare, de havde haft en alt for stor rolle i en rapport om oksekød og klima. Det erkendte Aarhus Universitet, og derfor så trak de en meget omstridt oksekødsrapport tilbage, som man havde lavet sammen med Landbrug og Fødevare. Det viste sig, at Landbrug og Fødevare havde skrevet afsnit i rapporten og påvirket den pressemeddelelse, der var omkring resultaterne. Det var noget information, Dagbladet Information afdækkede. Nu viser det sig så, og det er der, hvor man lige skal høre efter i dag, for der er en ny historie, at det altså ikke kun er én rapport, men derimod tre rapporter om oksekød, som lobbyorganisationen Landbrug og Fødevare har haft for stor indflydelse på. Det erkender Landbrug og Fødevare selv, efter at have gennemgået mere end 100 forskningsprojekter, man har været inde over i de seneste 5 år, der har man altså fundet ud af, at det var 3 rapporter, hvor der var graverende fejl, som man siger med organisationens egne ord. Det var der i en af rapporterne, var der graverende fejl. Den var lavet i samarbejde med Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og den anden rapport, som der altså også var fejl i, det var fejl, som var lavet sammen med Institut for Fødevare på DTU. Og netop på det institut, der sidder du, Christine Nellemann. Godmorgen. Godmorgen. Du er institutleder på det her DTU Fødevareinstitut. Den rapport, der har været fejl i, handler altså om sammenhængen mellem kød og kræft. Og den lavede I sammen med Landbrug og Fødevare. Så er Landbrug og Fødevare ude at sige nu, den var der altså også fejl i den her rapport. Er du enig i, at det, som I har lavet på DTU Fødevare, det var ikke godt nok? Nej, det er jeg ikke enig i, fordi det er ikke rigtigt, at der var fejl i rapporten. Det, som Landbrug og Fødevare går ud og siger, det er, at der var fejl i processen. Der var en medarbejder hos dem, som forsøgte at påvirke den pressemeddelelse, som vi skrev ud, da vi udgav rapporten. Ja. Det vil sige, at vi har fået midler fra Promilleafgiftsfonden, hvor vi så for et spørgsmål, som Landbrug og Fødevare gerne ville have besvaret, har lavet den her rapport, og vi har skrevet den, og der var ikke fejl i rapporten som sådan, og vi sagde også nej til at ændre i overskriften på den måde, som Landbrug og Fødevare gerne ville have det. Okay. Men der er ikke fejl i rapporten. Fik de lov til at påvirke processen? Nej, de påvirker ikke processen. Det, de fik lov til, og som også står i foråret i rapporten, det er, at vi holdt et møde med dem og forklarede dem de resultater, der var kommet ud af den videnskabelige gennemgang af, hvad der ligger af viden på området. Og så fik de mulighed for at komme med opklarende spørgsmål til teksten. Når sådan en rapport kommer ud, ikke? Så bliver der sendt en pressemeddelelse med. Det er jo ikke bare ingenting. Det er jo vigtigt, for det er jo der, når den ryger ud til Jyllandsposten eller Information eller os her på 24/7, så er det jo det, man kigger på. Det er der, hvor vinklet bliver skabt. Ikke? Ja. Og der havde I jo kommet frem til, at det skulle hedde, kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer. Den er nem at forstå. Kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer. Så kommer Landbrug og Fødevare på, som jo har givet penge til det her. De vil gerne have, at det skulle hedde, kød alene giver ikke kræft. Altså noget helt andet. Hvad sagde I til det? Og det sagde vi så nej til. At det kunne vi ikke ændre på den måde, for det var ikke det, som vores rapport viste. Hold lige så fast i den oprindelige overskrift. Den overskrift, vi så endte med, det var faktisk fra en intern vurdering, hvor vi sidder forskerne, og vi har vores kommunikationschef, som kigger på det. Så endte vi med at sige, at stoffer i kød kan give kræft. Og det var det, vi mente, var mere forskningsmæssigt korrekt faktisk. Det var stadigvæk ikke faktisk påvirket af, at Landbrug og Fødevare gerne ville have det blødt meget op. Men det var vores, os selv, der sagde, det er egentlig det, vi viser i denne rapport. Det er forskellige stoffer i kød, men også når vi griller kød og steger kød osv., kan formodentlig give kræft. Så lad mig spørge dig på en anden måde. En interesseorganisation, de er jo en lobbyorganisation for landbruget. Mm. Når de godt vil have ændret noget fra, at kød kan indeholde kræft, til kød alene ikke giver kræft, hvad tror du, de kunne have af motivation for at gøre det? Jamen, det er da klart, at det, der er kommet en international organisation ud og sagt, at kød og processeret kød, altså pålægger og pølser osv., måske kan give kræft. Det er der bekymrende for en lobbyorganisation eller en brancheorganisation, som jeg er helt sikker på, gerne vil levere nogle gode produkter til danskerne. Så kunne det være, der blev købt lidt mindre, hvis folk fandt ud af, at det kunne give kræft, ikke? Helt sikkert. Ja. Og det vil de så gerne have undersøgt. Og det er noget af det, vi også er interesseret i, og vi har viden om, for det er ret komplekst. Der er både ernæring, der er viden om giftige stoffer, og der er faktisk også tarmfloren, hvordan spiller den ind. Så der var det, at de to fødevareinstituttet har kompetencer, der kan gå hele vejen rundt. Er det og så, derfor prøver vi at samle det sammen. Sådan en lobbyorganisation, der vil ændre overskrifter, så man ikke lige får skabt panik i befolkningen, og går imod jeres forskningsresultater. Er det den rigtige samarbejdspartner for jer med jeres forskningsmæssige integritet? Altså det, man skal huske her, det er på, at vi samarbejder med industri, med brancheorganisationer og med myndigheder. Og det skal vi gerne kunne fortsætte med. Vi skal have nogle helt klare regler for armslængdeprincipper, troværdighed af forskningen og vores forskningsformidling, som de her pressemeddelelser. Men vi skal stadig kunne samarbejde. Altså det her område, som handler om fødevare og klima eller kræft, eller hvad det er, de her forskellige ting, der er oppe i pressen lige nu, det er jo ekstremt vigtige områder, hvor vi ikke har data nok, og vi er faktisk heller ikke, vi er ikke enige om, hvilke metoder skal vi bruge. Og det skal diskuteres på livet løs med mellem forskere, og så har vi faktisk brug for data fra industrien og fra brancheorganisationerne. Så selvfølgelig skal vi kunne samarbejde, men det skal gøres på en ordentlig måde, og jeg er helt enig i med Landbrug og Fødevare i her, at havde de simpelthen næsen for langt frem i forhold til vores pressemeddelelser og i det her tilfælde. Og administrerende direktør Anne Arnung, hun siger til Information, at den fejl af medarbejderen forsøgte at påvirke DTU's overskrift. Hun siger også, at det formidlende, at den pågældende medarbejder på et tidspunkt tidligere havde blandet sig, men en fejl af kasketterne til sidst i processen bliver blandet sammen. Vi har folk, der tænker politisk herinde, altså Landbrug og Fødevare, og her kommer de til at tænke lidt for meget på, hvad der ser bedst ud for vores medlemmer, og det går ikke, udtaler hun altså. Og de har altså 100 forskningssamarbejder, Landbrug og Fødevare, som de har gennemgået, hvor at der har været dem, som har en politisk del. Og Landbrugets videnscenter SIGES er også i gang med at gennemgå alle sine samarbejdsprojekter med universiteterne. Og resultaterne regner de med at have om nogle uger. Forventer du, at der er fejl i processen i flere af jeres rapporter fra DTU Fødevareinstitut? Det forventer jeg ikke, nej. Man kan sige, at det, som det har vist sig her, er, at medarbejderen har jo ageret, som er rigtigt, og har afvist den påvirkning, der var forsøgt. Så jeg forventer, at det er noget, som vi også kigger på, og noget, vi også bruger den her lejlighed til igen at snakke rigtig meget med vores forskere om, hvordan er det, vi gør det her, og hvor er de svære stunder og de svære beslutninger, og hvornår skal man lige diskutere det med sin kollega eller en leder, når man er i tvivl om det her, ikke også? Men lige med det her, der kommunikerer med pressemeddelelse, der er det jo altid både vores kommunikationschef og forskerne, der har min proces om det, inden det går ud af huset. Man kan bare ikke lade være med at tænke på, om det er pengene. Altså, man ved jo godt, hvorfor Landbrug Fødevare gør det. Det er legitimt nok. De vil gerne påvirke processen. De vil gerne sælge en masse kød. De vil gerne beskytte deres medlemmer. Din lobbyorganisation. Så tænker man, I uafhængige forskere, hvorfor er de overhovedet, I har brug for deres penge? Altså, man søger jo rigtig mange fondsmidler. Og de her projekter med enten kvægfond eller promillefond er faktisk nogle af de mindre rent økonomiske projekter, vi har. Men de er stadig rigtig vigtige på den måde, at vi får nogle gange adgang til nogle data, som vi ellers ikke ville have adgang til, fra industrien for eksempel, som gør, at vi kan komme længere med vores forskning og vores viden. Kunne man så ikke bare sige til dem, prøv at høre venner, vi vil gerne have jeres data, men det der med, om I skal være med til at skrive pressemeddelelsen og sådan noget, det kan I godt glemme. Jo, og der kan man sige, det kan vi for fremtiden ved både, tror jeg, brancheorganisationer og virksomheder, og vi være endnu mere ops på, hvad er det, de skal ind over, og hvornår er det, de kan blive hørt. Det kan altid være fint at få nogen til at læse en rapport. Er der noget her, hvor vi bliver for forskningshøjpandet i vores kommunikation? Er det ikke forståeligt? Det er altid fint, men de skal selvfølgelig ikke have lov at påvirke det faglige udbud, og det har output, og det har det. Det har de altså heller ikke haft. Alright, tak for det. Christine Nellemann, altså institutdirektør på DTU, Fødevareinstitut. Tak skal du have. Selv tak. Som fortalte om den rapport, hvor der lige havde været nogen fra Landbrug Fødevare, der gerne venter i pressemeddelelsen. Og det var jo altså historien om, at ikke bare én rapport er blevet trukket tilbage. Nej, der har også været to andre rapporter om oksekød, som Landbrug Fødevare har haft for stor indflydelse på, efter de har gennemgået 100 sager. Ja, altså overskriften startede med at lyde i pressemeddelelsen. Kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer. Og så var det, at en medarbejder fra Landbrug og Fødevare lige sagde, jamen, hvad med at kalde det? Kød alene giver ikke kræft. Dette er Radio 24/7. 10 minutter i 8 er klokken blevet. Ja, og hvis du havde været journalist i Kina, Ida, ja, så skulle du have været til eksamen. Yes, loyalitetseksamen, ja, i marxistisk teori. Nemlig. Hvordan tror du, det var gået? jeg har læst historie. Jeg har faktisk haft arbejderbevægelsen et helt semester, jamen, jeg er sådan okay skarp i marxistisk teori. Jeg tror mere, teori, det var det der med, at du jo godt kan være lidt ofstranarsig og men loyalitet, der havde jeg nok gået igennem. Det tror jeg også, du havde. Den her historie, den handler om, at kinesiske journalister nu skal til en loyalitetseksamen, hvor de skal bevise deres troskab mod Xi Jinping, præsidenten, hvis de ellers vil beholde deres pressekort. Og organisationen Journalister Uden Grænser, de er ude at kritisere det her tiltag, at de siger, at det får skræmme journalister, og det leder tankerne hen på Nordkorea, den her form for loyalitetseksamen. Godmorgen, Mille Rode. Godmorgen. Du er daglig leder af Dansk PEN, som jo er en organisation, der kæmper for det frie ord på verdensplan. Prøv lige at fortælle os lidt mere om den her loyalitetseksamen, som de kinesiske journalister på statsmedierne skal til. Hvad er det for nogle spørgsmål, de skal svare på? Ja, de bliver bedt om at få en app ned på deres telefon, hvor de skal gennemgå en række spørgsmål, som beskæftiger sig med Xi Jinpings nye ære om socialisme og hans vigtige tanker om propaganda og ideologisk arbejde, journalistisk etik osv., regler for nyhedsdækning og regler for redigering set med socialistiske øjne. Ej, kan vi komme lidt ind i det? Altså, har du nogle eksempler på nogle spørgsmål eller prøver? Jeg har ikke haft mulighed for det er på kinesisk, men vi kan se ligesom de overordnede 5 dele, som undersøgelsens indhold er opdelt i. Og de beskæftiger sig, eller det handler om at kunne svare på, hvad er det for en politisk kinesisk karakteristika, som Xi Jinping har gennemført, altså sådan en mere nationalistisk tilgang. Bekæmpelse af korruption og sådan nogle ting. Han har jo været, siden han kom til magten i 2013, været en strammer, må man sige, på rigtig mange områder, blandt andet det ideologiske område. Og jeg ved, at det er 10.000 journalister fra de 14 statslige medier i Beijing, som deltog, og man skulle altså, der var 120 point, man kunne få. Og hvis man ellers ville fortsætte som journalist, hvad var det så, man skulle have ud af 120 point? Så skal man score 80 point for at kunne gennemgå testen, eller for at have bestået testen. Okay, så man skal vide alt om marxistisk journalistik, Xi Jinpings tanker, og så skal man score 80. Man har mulighed for at øve sig lidt. Man får ligesom en slags forhånds-app, hvor man får en række spørgsmål, man kan øve sig lidt på, og så så består man, eller så kommer man til selve prøven, den har man så 90 minutter til at gennemgå. Så det er jo ikke nogen lille prøve, kan man sige. 90 minutter er jo en lang eksamen. Og der skal man som sagt score 80 ud af 120 point. Og hvis man ikke består første gang, så har man en mulighed mere. Men derefter så mister man muligheden for at gennemgå eksamen. Og det der så konsekvensen af det er så, at man ikke får sin godkendelse som journalist, altså det vil sige ikke bare sit pressekort, men at man simpelthen bliver betragtet som ikke journalist. Ja, Okay, men jeg tænker også lidt, hvis man ved, at Kina er et diktatur, hvis man er journalist på et statsmedie derude, så er det vel egentlig ikke så... Altså, så ved man vel godt, at man skal skrive det, chefen han siger? Ja, og der har været masser af eksempler på, at journalister har forsømt sig imod det, og har mistet deres mulighed for at arbejde. Og hvad sker der så? Ryger man i fængsel, eller...? Der er jo mange forskellige sanktioner. Altså, en er jo bare simpelthen at blive fjernet fra medierne, men det er den milde udgave. Der er jo en række eksempler på folk, der bliver sendt i arbejdslejre eller bliver fængslet og afventer retssager, som kan tage lang tid. Folk sidder samtidig i fængsel i månedsvis uden at få domme, og det er ikke altid, at det er muligt at finde ud af, hvad anklagerne egentlig går ud på. Altså, det bliver ikke offentliggjort, hvis det handler om, hvad myndighederne betragter som statshemmeligheder og den slags ting. Så når I Dansk PEN kæmper for det frie ord verden over, hvad gør I så konkret for at sige, det her synes vi ikke er en god idé med en journalisteksamen, hvor man lige skal høre Xi Jinpings tanker? Hvordan kan man bekæmpe det her? Altså, vi har måske svært ved at gå ind og andet op end i sager om det her og protestere imod sådan et tiltag på linje med både Journalister Uden Grænser og Komiteen til Committee to Protect Journalism. Men vi protesterer jo især, når det handler om konkrete personer. Det vil sige, det den generelle protest, den er vi mange om, men de konkrete sager er vi nødt til at håndtere på en lidt anden måde. Tak skal du have, Mille Rode, daglig leder af Dansk PEN, der fortalte os om den loyalitetseksamen, som kinesiske journalister skal til for at bevise deres troskab mod Xi Jinping, hvis de ellers vil beholde deres pressekort. Dette er Radio 24/7. Knud, jeg må bare sige, at de vælter ind med sms'er om Anettes tænder. Det er jo den historie om, at Anette, hun er på kontanthjælp, hun har gæld i sin bank, og så er hendes tænder, ja, de er så dårlige, at hun skal have dem fjernet, og hun skal have et gebis. Det koster bare 31.000 kroner. Så siger kommunen, jamen vi vil faktisk gerne finansiere 65%. Resten skal hun selv betale. Og så er spørgsmålet bare, hvordan hun skal skaffe de penge. Og der er altså, det er der, hun bliver stukket en blanket i hånden til Sanitærbanken. Hvor at renten er ret høj. Og der er rigtig mange lytter, der skriver noget eller det her. Jeg har ikke lyst til at betale Anettes ødelagte tænder. Mm-hmm. Det er vel færre vejledet til en bank, som hun ikke selv vil benytte, lige så vel som vi tilbyder et tilskud til tandlægen, som hun sikkert heller ikke vil benytte. Mm-hmm. Og en tredje skriver, hold nu op med at gøre en kontanthjælpsmodtager til et barn. Det er mere interessant, at I oplyser, hvorfor hendes tænder er dårlige. Det er da ikke det offentliges ansvar. God dag fra Louise. Nej. Der er altså nogen, der er ret hårde her. Der er også en, der skriver, I angriber de helt forkerte. Selvfølgelig skal kommunen ikke betale for de tænder. Hvorfor er Anette på kontanthjælp? Hvorfor kan hun ikke selv betale som alle andre? Ja. Og en, der har stået i samme situation, jeg skulle have lavet mine tænder for 40.000. Jeg var nødt til at vente med smerte og utrolig dårlig selvtillid, men efter 3 års arbejde og smerte, så blev de lavet. Ja. Og så er der en, der skriver, at jeg er almindelig skatteborger, jeg har job og betaler skat, og må gå med smerte i tænderne, mens jeg sparer op til tandlægen. Det kan føles hårdt, at tandlægen ikke dækkes over skatten. Kan SF ikke sørge for det, og hvorfor ikke egentlig? Og Kai, han er rigtig hård og sur. Han skriver, hun kan jo bare spise suppe og tage ibuprofen som alle os andre. Ja. Det er jo virkelig noget, der sætter gang i sms'en, det her. Jeg synes også, vi skal prøve at måske ringe op til nogle af de her folk og høre. Fordi det er jo lidt et dilemma, ikke? Bilal, han skriver også, at det er helt grotesk, at kommunen vejleder om yderligere gældsætning af en udsat borger. Afskaf kviklån, de lever af at udnytte lidt sindige borgere. Og Arne spørger også, hvad var alternativet til et kviklån? Hvis hun ikke kan låne sin bank, kan kommunen kun henvise til det næst bedste. Anettes tænder, det er altså et godt emne her til morgen. Skal hun selv betale det, også hvis hun ikke kan? Skal hun så egentlig bare gå rundt uden tænder i munden? Vi fik faktisk ikke spurgt SF om det. Nej. Altså, vi havde dem jo igennem, og vi kunne også godt have spurgt SF, om hun egentlig ikke bare kan gå rundt uden tænder. Og det, der jo er reglerne på området, er, at kommunen, hun skal have lavet tænder for 30.000. Kommunen skal tilbyde hende at betale 65% af det. Ja. Så kan hun ikke få de sidste 35%, der kan hun ikke få et lån til, fordi hun i forvejen har gæld, Og så er det, kommunen stikker hende den her blanket til Santander Bank, hvor hun altså kan få et lån for midst 87%. Det går hun tilbage til kommunen med, og TV2 Østjylland er også ind over sagen. Og så er det, kommunen siger, nu har vi kigget på det, nu er vi blevet enige om, vi vil faktisk godt finansiere det hele. Så det ender jo med, kan man sige, at hun får et nyt gebis, Annette, som bliver betalt af kommunen. Men jo først efter kommunen har tilbudt hende, det man jo godt kan kalde overrenter, 87% om året. Vi havde også venstremanden på i morges på sin traktor, der sagde, det vil han heller ikke selv tage imod det her lån. Ja, der er også bare en lytter, der spørger, vil I gå rundt uden tænder? Altså, der er svaret selvfølgelig nej, jeg vil da gerne have tænder. Jeg har heller ikke påstået andet. Nej. Nå, i går der var der nogle ret voldsomme billeder fra en ishockeykamp, der kørte i nyhederne, hvor at en ishockeyspiller simpelthen skubbede en anden, hjelmen faldt af, og så gav han ham en over skrinet. Mm. Og nu er den her spiller, der er blevet slået, fået hjernerystelse. Og spørgsmålet er, altså, er det her normalt i ishockey, at man slår hinanden så voldsomt, og bør det egentlig politi anmeldes klokken 8? Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Nå, Ida, nu er du på hjemmebane her. Det er et kulturindslag, det er kunst, og det er noget med kvinder. Er det for hårdt sagt? Nej, nej. Det er jo alle dine tre. Du må sige alt, hvad du vil. Okay. Hvad med dig selv? Du har det der poesibogen. Du elsker kultur. Ja, det er rigtigt. Vil du ikke bare fortælle, hvad historien er? Jo, altså det skal handle nu om kunst på auktionshuse verden over. Altså, der er faktisk stort set kun mandlige kunstnere, som bliver solgt. Og når jeg siger stort set kun, så er det, fordi at kun 2% af salg på auktioner på global plan de seneste 10 år har været kvindelige kunstnere. 98% har været af mandlige kunstnere. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen In Other Words og Artnet News, som altså undersøger kvinders repræsentation i kunstverdenen. Og vi er så heldige både at have dig i studiet, Bente Scavenius, godmorgen. Tak. Kunsthistoriker og kritiker. Og også dig, Kasper Nielsen. Du er salgsdirektør for auktionshuset Brun Rasmussen her i Danmark. Kommer det bag på dig, det her tal? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg vil sige, nuancerne jo, at det var så græld en procentuel fordeling, jo. Hvad havde du skudt det til at være? Jeg havde måske tænkt lidt mere på omkring 10%, hvilket jo stadigvæk er en meget, meget skæv kønsfordeling. Men man kan sige, det er der jo forskellige grundlæggende forklaringer til. Her er det jo, synes jeg, ret vigtigt at skelne imellem at kigge på en nutid og en samtid, og så noget historie, altså også på at finde nogle forskellige grundlag for, hvorfor er det er, som det er. Ja, det der bliver solgt på auktionshuse er vel både ny samtidskunst og gammel kunst. Lige præcis. Og altså grundlæggende kan du sige, auktionshuset repræsenterer jo dem, der hedder det sekundære marked. Og det vil sige, at de fleste auktionshuses missioner, det er jo egentlig at sælge den kunst, som folk vil sælge til den pris, som markedet vil give. Så vi går jo som udgangspunkt ikke ud og kuraterer noget og begynder at dele op i, hvilken vægtning vi synes, kunsten skal have. Vi forholder os til den kunst, man bliver tilbudt at skulle sælge, og sælger den til det, markedet vil give. Så det er sådan set udgangspunktet. Og det her, det er jo på global plan de seneste 10 år. Ja. Vil du også sige, at det er repræsentativt for jer i Bredgade, altså hos Brun Rasmussen? Altså, hvis man kigger all over, det vil jeg tro. Altså, vi har ikke lavet nogen statistiske undersøgelser omkring det. Det er jo ganske interessant, og noget, der vækker til eftertanke, at man måske skal begynde at kigge på det. Men jeg vil sige, her igen en kæmpestor forskel på, når vi kigger på et salg af eksempelvis renaissancekunst eller ældre kunst fra guldalderen, den danske guldalder, første halvdel af 1800-tallet, eller samtidskunsten. Der vil du jo se vidt forskellige procentuelle fordelinger mellem kønnene af historiske årsager, fordi igen, kigger du på samtidskunsten, så er der jo helt klart en væsentlig større repræsentation af kvindelige kunstnere. Det er stadigvæk ikke 50-50, og prismæssigt, som I også er inde på, jamen, så er der stadigvæk et enormt gap på dyreste nulevende kvindelige kunstnere, kontra dyreste mandlige. Her snakker vi omkring en tiendedel. Jenny Saville solgt for godt 12 millioner dollars. Jeff Koons 120 millioner dollars. Altså det er jo sådan en, også et spænd. Der er nogle forskelle der. Er lige præcis. Skal det noget, man skal ændre? Ja. Jamen, det ligger da helt naturligt, at selvfølgelig skal det der ændres. Og så kommer diskussionerne omkring, hvordan og hvor hurtigt, og hvad er det for mekanismer, der bestemmer det her, og hvor meget skal være fri markedsmekanisme, og hvor meget skal være politisk tvang. Og det er jo et eller andet sted de diskussioner, som jo helt sikkert vil mønstre repræsentanter fra begge fløje. Men bør I som aktionshus overhovedet ændre det her, gøre noget for at ændre det? Jamen, jeg tænker igen, man skal stadigvæk huske på, vi er jo en privat forretning. Altså, vi er jo ikke på finansloven. Vi får ikke kulturstøtte til at fremme det ene eller det andet. Så udgangspunktet for os, når vi driver en forretning, det er jo ærligt at tjene penge. Og igen, vores forretningsmodel er at sælge det kunst, som folk vil sælge hos os, til den pris, markedet vil give. Når det så er sagt, så kan vi godt se, at samtidskunsten er ekstremt interessant for os, i en fremtid, her snakker vi altså om, at vi fra vores side gerne vil investere noget fokus på det, og her i ligger jo også, at samtidskunsten har i hvert fald den største repræsentation af kvindelige kunstnere, historisk set, så der får den et indirekte fokus. Og så kan du sige, jamen hvorfor ikke holde særskilte auktioner, hvor der kun er kvindelige kunstnere repræsenteret? Det kunne jeg godt forestille mig, at vi vil kigge på i en fremtid. Men det er egentlig nogle tanker, der først dukker op hos os på baggrund af sådan et emne som det her, som I tager op af den rapport, der kom i sidste uge. Bente Skavenius, du er kunsthistoriker og kritiker, og det kom sikkert ikke bag på dig, der bliver solgt kunst af flere mandlige kunstnere på auktionshuse verden over, men kommer det bag på dig, at det trods alt er 98% af salget, der er lavet af mænd? Ja, det er helt klart, altså, at 2% kun af kvindelige kunstnere, det er fuldstændig absurd. Men når det er sagt, så er problemet jo nøjagtigt det samme i forhold til museerne. Indkøb på museerne, der har det også været en undersøgelse, eller gentagende undersøgelse ind over årene, og der er den fordeling mere eller mindre den samme. Jeg tror, at procenten er måske lidt mere end de 2%, men det er noget med 7-8% eller sådan noget. Så det er klart, at auktionshusene spejler jo samfundet, og der har de kvindelige kunstnere jo altid haft det svært. Og det er jo den historiske arv, altså det er svært at knække den historiske arv. Så selvom de kvindelige kunstnere, som i dag, og som Kasper også siger, der er nogen, der virkelig, virkelig har høje priser, altså en Nan Goldin, Tracy Emin, og så videre, især de engelske, det er meget sjovt, de har virkelig toppet. Der vil jeg sige, at vi er på rette vej, men der er langt igen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem er så, altså ja, de her 2% af kvindelige kunstnere, som rent faktisk lykkedes med at blive solgt på auktionshusene. Hvem er dem, der egentlig sælger bedst af kvindelige kunstnere? Hvad laver de for det noget kunst? Det må du spørge Kasper, men det er jo... du må også gerne svare på det, det Kasper. Det er jo dem, der er mest kendte, det er klart. Og nu har det jo lige været auktion hos Bruno Rasmussen, og der var flere af de unge kvindelige, der faktisk solgte rigtig godt, som jeg er orienteret. Hvad er det for noget kunst, de laver, der bliver altså solgt? Igen, når vi har fokus på samtidskunsten, og det er jo den kunst, der udøves i vores samtid, altså lige nuet, jamen der har vi flere stærke navne. Det kan være en Julie Nord, Katrine Hjertebjerg, Annette Harbo Flensborg, yeah. Trine Søndergaard. Altså der er faktisk mange navne, hvor vi også ret tydeligt kan se, at vores kunders tilgang til udbuddet er ikke med fokus på, om det er en mand eller en kvinde. Derfor holder man sig alene til kunstværket. Og man kan sige, det er jo et eller andet sted mit håb, og det håber jeg også dit, Bente, at vi kan ende der, hvor vi ikke længere skal have en kunstdiskussion, men vi alene skal bedømme kunsten på kunstens præmisser. Men igen, når det så er sagt, altså det samlede lave procentuelle tal her, tror jeg i særdeleshed trækkes ned på grund af en fortid. For igen, kigger vi på samtidskunsten, så vil jeg skyde på, jamen så har vi måske en 20-30% fordeling, stadigvæk til mændenes favør, det er ikke godt nok. Men igen, kigger vi på 19th century renaissance, jamen så er det under 1%. Så det er en fortid, der trækker os voldsomt. Der var vi kun Anna Anker, stort set. Ja, der er flere navne, men en klar underrepræsentation. Ja, men det er jo som Bente snakker om, de forhold, kvinderne har haft. Ikke? Jo, og det er jo det, der efterhånden også er et problem rundt omkring på museerne, at repræsentationen er så ringe i forhold til de mandlige. Og der bliver gjort faktisk rigtig, rigtig meget på museerne i øjeblikket, og der bliver også gjort noget internationalt for de kvindelige kunstnere. Altså jeg har talt dem for nylig med en, som sidder i en stor international organisation, hvor de kun satser på at fremme de kvindelige kunstnere. Så derfor det er et problem, som er meget, hvad skal man sige, aktuelt, og der virkelig bliver gjort noget. Og så når man ser på, hvad for nogle kunstnere, der er på udstilling, der er en udstilling på Arken i øjeblikket, der er 2/3 kvindelige kunstnere af de unge. Mm. Ja. Der er en lytter, der skriver, hvis kvinderne ville sælge deres kunst, så kunne de jo bare fremstille det, som kunderne efterspørger. Den er til dig, Kasper, fordi du siger jo, det er markedet. Der et eller andet sted afgør det her, hvad folk vil købe. Jeg vil nok sige sådan lidt hårdt sagt, det øjeblik kunsten laves rettet mod købers ønsker, så er vi jo lidt over i den tanke, man hos os kalder fiduskunst. Altså, kunsten er jo ikke for pengenes skyld. Så lad mig ødelægge den gode stemning. Så lad mig ødelægge den gode stemning. Fuldstændig politisk ukorrekt spørgsmål. Kunne det ikke være, at mænd bare var større kunstnere end kvinder? Ej, det er jo sådan noget, der er blevet sagt i generationer, og det er bare ikke rigtigt. Lige så vel som mænd heller ikke er mere begavet end kvinder, og sådan kan vi blive ved. Så den diskussion, den synes jeg, den skal tages et andet sted end her. Men man kan vel stadigvæk så sige, om ikke andet, at det er da klart, hvis historisk set, at kvinder er blevet bundet både på arme og fødder, så har det i hvert fald ikke været nemmere for dem at kæmpe på lige vilkår med mændene i hvert fald. Det kan vi vel godt blive enige om. Men hvis du siger, der er allerede fokus på det her i gallerierne og Kunstmuseum, de har også en anden forpligtelse til det. Mm. Men på auktionshusene, der er det jo også bare rigtig meget renaissancekunst, hvor der var flere mænd. Synes du, at auktionshuset som Brun Rasmussen skal gøre noget for at ændre ved den her procent? Altså, jeg tror, det vil være klogt af dem, fordi på den lange bane, så kommer de kvindelige kunstnere til at gøre sig gældende, og så derfor synes jeg, at der absolut de skal. Men når det er sagt, så er det jo en privat institution at være en auktionshus, så jeg kan jo ikke rykke på dem. Jamen, jeg tænker også, hvis der er så få kvindelige ældre, altså kunstnere fra historien, så burde der være stor efterspørgsel på at få noget kvindelig kunst. Hvad så, Knud, du står og peger? Jeg synes bare, det er sjovt, I lukker den der ned med, jeg ved godt, det var jo også provokerende sagt, det der med mænd. Måske var mænd større kunstnere, men der er en neuropsykolog, siger han er, Torben Andersen, der skriver ind til os og siger, at det ikke helt tosset det her, fordi at al god kunst forudsætter, at man har en ekstrem hjerne, som udvikler sig ekstremt, og da mænd er mere ekstreme end kvinder, har de også mere ekstreme hjerner, og derfor vil de i længden lave flere interessante kunstværker. Nå, altså nu er jeg ikke hjerneforsker, så jeg vil ikke begynde at vende, men jeg synes nok, at det er en diskussion, som jeg ikke tror holder. Men godt. Jamen, hvad vil du sige, Kasper Nielsen? Jamen, jeg vil bare lige tilføje, at man skal jo også huske på, at vores rolle som auktionshus er jo ikke den samme som den mulighed, man har i galleriverdenen. Altså, der er jo det primære marked, der hvor kunsten skabes, og det er jo der, du virkelig kan tale om at skabe nogle vilkår, der gør, at kvindelige kunstnere har de optimale muligheder men for at lykkes. Men jeg tænker, altså, er det hovedet jeres opgave at ændre det her som auktionshus? I skal jo bare tjene penge. Der vil jeg sige igen, vi er i et andet marked, men er nødt til, altså vi kan jo ikke påvirke det så meget politisk, men præcis som Bente siger det, og det er jeg jo fuldstændig enig med hende i, det er, det vil være forretningsmæssigt strategisk smart at gøre det. Det så kan klæde, man så diskutere, hvor mange penge I vil tjene. Men ja, det er jo nok, når det giver mening. Altså, jeg synes, at i betragtning af, at det virkelig er noget, man taler om globalt i øjeblikket, præcis, på de store messer, præcis, på de store udstillinger, på museer, det er virkelig et issue, som er op at vende, og mange forholder sig seriøst til det, hvordan man kan knække koden. Ikke? Så det er på den lange bane, vil jeg sige, selv for en privat institution, som et auktionshus, så vil jeg simpelthen satse og sige, okay, det her, det vil vi have glæde af hen ad vejen. Måske som privat skal man også tænke, måske det er ikke helt dumt at investere i kvindelige kunstnere nu, fordi det kan jo ændre sig det her, ikke? I fremtiden. Ja, ja. Okay, I skal have mange tak, fordi I kom, og I var inde i studiet så tidligt på morgenen. Tak. Begge to, Bente Scavenius, tak til dig, kunsthistoriker, og også dig, Kasper Nielsen, salgsdirektør for auktionshuset Brun Rasmussen her i Danmark. Og også tak til Knud for nogle super gode inputs om mænds hjerner. Dette er Radio 24/7. I sidste uge kom det frem, at Kanadas premierminister Justin Trudeau, han havde været klædt sig ud, malet sit ansigt sort, klædt sig ud som Aladdin tilbage i starten af 00'erne, da han var ung. Og det måtte han i sidste uge undskylde. Og derfor skrev vi her på 24/7 rundt til medlemmer af Folketinget og spurgte, om de også havde malet sig sort i ansigtet på et tidspunkt. Og en af dem, som nu, vi gav jo faktisk frit lejde i det. Man kunne komme frem og sige, hvad man havde været udklædt som, og sådan ligesom tage lidt af brøden af hele den der diskussion. Og en af dem, der svarede tilbage, det var Christian Råbjerg Madsen, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Og han har, ligesom Trudeau, lavet et blackface, fortæller han her til vores reporter, Emma Øenslager. Jamen, jeg var deltagende i et arrangement, som 3F havde lavet i Kolding, hvor jeg skulle male sort i hovedet for på den måde at opleve verden, og i det her tilfælde Kolding, set igennem en minoritets øjne. Så jeg blev malet sort i ansigtet, og skulle så være i Kolding Storcenter og handle ind i nogle butikker, og skulle så om aftenen deltage i et debatarrangement, hvor jeg skulle berette om, der havde været en forskel i den måde, folk gik til mig på. Altså, gjorde du dig nogle tanker om det her med, at du skulle blackfaces, som det jo hedder, inden du sagde ja til det? Nej, altså, det var i 2015. Jeg tror ikke, at blackface-fænomenet havde nået Danmark. I hvert fald ikke nået mig på det tidspunkt. Så jeg synes sådan set, at det arrangement var fornuftigt. Men altså, lignede du en, der faktisk var sort normalt, eller lignede du en, der var malet sort i hovedet, da du gik rundt der i Kolding Storcenter? Nej, altså, det var lavet af nogle make-up-artister, og altså i god sags tjeneste, så man lige selv kunne bedømme, så ville det, sådan hvis man bare kiggede på mig, være vanskeligt at se forskel på mig, og så en, der fra fødslen havde den farve. Okay, så du har ligesom sådan blackfacet der i den gode sags tjeneste, kan man sige, i den her ved det her arrangement her, som 3F holdt tilbage i 2015. Men altså, synes du sådan generelt, at man skal afholde sig fra at blackface? Det synes jeg faktisk er lidt vanskeligt at svare på. Altså, så udgangspunkt tror jeg ikke, man skal afholde sig fra det. Altså, jeg synes, det er lidt noget pjat at blive stødt over det. Omvendt vil jeg også synes, det var fjollet og blackface sig med den hensigt at gøre nogen ked af det. Hvis nu der er nogen, som synes, at det, du har gjort, er problematisk, hvad vil du så ligesom sige til dem, hvis du bliver konfronteret med, at nogen synes, at du skulle have afholdt dig og sagt nej til at blive malet sort i hovedet? Jamen, det vil jeg som udgangspunkt synes var noget pjat. Altså, man bliver nødt til at kigge på hensigten, og min hensigt her var at forsøge at medvirke til en debat om, hvordan minoriteter bliver behandlet i Danmark. Så jeg synes ikke, at man skal male sig sort i hovedet for at træde nogen over tæerne, men jeg vil da formentlig lytte til deres argumenter, men indtil videre har jeg til gode at høre gode argumenter for, hvorfor det, jeg eksempelvis gjorde, skulle være forkert, eller hvorfor det skulle være forkert at optræde i en udklædning eksempelvis til en fest. Altså igen, hvis hensigten ikke er at genere nogen, så har jeg et lille smule svært ved at tage alvorligt, at det skulle være problematisk. Det er vel, altså hensigten og racisme, man skal sige nej til, og hvis folk klæder sig ud med gode hensigter, har jeg svært ved at forstå, at det skal være problematisk. Jeg har lidt mere svært at forstå, at Justin Trudeau kan ende i en shitstorm som konsekvens af hans udklædning. Altså, jeg tror på ingen måde, at det ville være sket, hvis det var i Danmark. Fortalte det Christian Rabia Madsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, til vores reporter Emma Øenslager. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og så er den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling forsvundet. Og kan være i livsfare, det oplyser i hvert fald en talsmand fra det estiske politi. Simon Bentsen, godmorgen. Godmorgen. Journalist på Berlingske, og du har undersøgt hvidvaskskandalen. Hvad er det, der er blevet meldt ud om den her tidligere chefs forsvinden? Hvornår ved man, at han er forsvundet? De estiske myndigheder har meldt ud, at allerede i mandags lancerede en eftersøgning af ham, da hans familie var bekymret for ham. Han havde forladt sit hus lidt uden for Tallinn, uden sin hund og sin mobiltelefon, og at normalt ville man vente et døgns tid med at lancere en eftersøgning, men her lancerede man en eftersøgning med det samme, og det er jo altså nok en indikation på, at man havde en grund til at tro, at han kunne være livsfare. Det er naturligt, at en mand af hans position, og han har jo spillet en central rolle i hele den her hvidvaskskandal, og et kendt ansigt i Estland. Så det er en stor historie over i Estland, og har selvfølgelig skabt mange spekulationer om, hvorfor han er forsvundet, og hvor han er forsvundet hen, og hvad der er hent ham. Og det estiske politi har sådan set bare været ude at sige, at det er naturligt, at det rejser en række spekulationer, men at de i første omgang koncentrerer sig om at finde ham, og ikke kommentere på, hvad der måtte være op og ned. Og fortæl lidt om ham, og hvilken rolle han har spillet i den her sag om hvidvask. Jamen, han er en af de absolutte nøglefigurer i Danske Banks hvidvasksag. Han var direktør allerede i den her estiske filial, da Danske Bank overtog banken tilbage i 2007. Og han var direktør fra 2007 og frem til 2015. Og det var altså i den her periode, vi ved, at den her estiske filial lagde hus til mistænkelige transaktioner for 1.500 milliarder. Og undervejs var der en lang række advarselssignaler om, at man skulle gribe ind mod de her mistænkelige transaktioner, og man ligesom ikke fik fik gjort det ordentligt, man fik ikke indberettet, hvad man skulle til myndighederne, man fik ikke lukket ned for de kunder, man burde lukke ned for. Og der har han ligesom siddet som øverste ansvarlig for den bank, som har lagt hus til de her transaktioner, og er ligesom omdrejningspunktet for hele den her skandale. Og hvad er hans fremtid egentlig nu? Altså, står han over for at kunne blive dømt for det her? Nej, ikke umiddelbart. I første omgang har det estiske politi, de har sidste år indledt en efterforskning af en række tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial. De har så her sigtet i alt 12 personer for korruption og hvidvask, men det er alle sammen underordnet i den estiske filial, altså ikke den øverste direktør. De har alle dem, der har sigtet, har i et eller andet omfang haft fingrene nede i den her kundeportefølje af de her mistænkelige kunder, og indtil videre har Ivar Rae ikke været i sølyset i den her efterforskning. Er det ikke lidt vildt? Altså, jeg tænker på Thomas Born, han ryger i Danske Bank. Manden, der så har siddet i den estiske filial, han er ikke røget eller tiltalt? Altså, umiddelbart kan det synes som et paradoks, ja. Altså, men nu er jeg jo ikke ekspert i estisk strafferet eller i den estiske efterforskning, der, men det er da klart, det er et spørgsmål, som mange har stillet sig. Hvordan kan det være, at det kun er underordnet, som er kommet i politiets sølyset over i Estland? Jeg spurgte den estiske anklagemyndighed så sent som i går, om der var nogle ændringer i det. Og de siger, at Ivar Rae er ikke involveret i nogen strafferetlig efterforskning for tiden. Og det har du spurgt om, fordi du så dermed tænkte, han kunne have en motiv til at forsvinde, hvis de faktisk gerne ville have ham i fængsel. Vi tænker i hvert fald, at det var naturligt at undersøge, hvad foregår der omkring Ivar Rae, siden der sker det her meget dramatiske. Og det har vi selvfølgelig forsøgt at få et svar på, men ligesom de fleste andre ikke er blevet meget klogere. Altså, at det vi ved om ham, det er, at han har spillet en nøglerolle i den her sag, og at han har været optrådt hyppigt i de estiske medier, uden at sige noget, men på forsiderne med, at han har spillet en rolle i den her sag, så han har været en meget eksponeret figur i Estland. Ja, og hvad med folkedomstolen? Altså, er han blevet sværtet til? Er hans person blevet sværtet til? Jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, at det her har plettet hans eftermæle over i Estland, hvor han i forvejen, før han var direktør i Danske Bank, havde han også ledende stillinger i det offentlige og sådan noget, så han var et kendt ansigt. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at den her sag har påvirket ham og hans karriere. Men primært har han sig selv forholdt sig tavs i løbet af den her sag, og været ude et par enkelte gange og afvise, at han har gjort noget forkert. Og der har vi faktisk et klip med ham, hvor han i et interview med det estiske medie Posttimes i 2017 forklarer om den estiske filial af Danske Banks praksis med at tiltrække udenlandske kunder. Minä olen työtysin Danske Bankas ja juhtisin sitä pankkakymmenosta. Ja selles mielessä teenintäsimme mittarisins klientte yli 20 vuotta. Ja, det han siger her, jeg har været direktør i et årti. Jeg tror, vi er gået efter udenlandske kunder i mere end 20 år. Altså et eller andet sted, at det er praksis. Helt ærligt, Simon Bentsen, du prøver at undersøge, hvad der er sket på den her sag. I har været på det. Hvad tror du, der er sket med ham? Jeg har ingen anelse om, hvad der er sket med ham. Jeg kan bare se, hvad de estiske myndigheder siger, at de har grund til at tro, at det er alvorligt, og derfor går de også så massivt ud. Og så siger de så også, at det er naturligt, at det rejser en lang række spørgsmål, også i forlængelse af hans rolle i den her sag, men at de ikke ved det endnu. Så det vil jeg heller ikke spekulere i. Det man mere kan konstatere, det er, at han siger i det her lydklip, at Danske Banks SI-filial i mange år har tiltrukket de her udenlandske kunder. Og det er fuldstændig korrekt. Altså, det var et sted, hvor man lavede den her slags forretninger. Det, han så siger i lydklippet, er, at han også tidligere ved at sige, at de overholdt alle regler og levede op til gældende lovgivning. Og det er jo klart, det er et udsagn, som både Danske Banks egne advokater og myndighederne i både Danmark og Estland mildest talt ikke er enige i. Men så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi politiet siger, den her mand er forsvundet. Han kan være i livsfare, siger de. Det går politiet jo ikke bare sådan lige ud og siger. De er ude at sige, at han kan være i livsfare. Uden at spekulere for meget, hvem kunne efterstræbe sådan en mand? Eller hvorfor vil man slå ham ihjel? Politiet, jeg tror, det er vigtigt at huske, at politiet har så samtidig været ude at sige, fordi det naturligvis rejser en lang række spekulationer, så har politiet også været ude at sige, at de mener ikke på nuværende tidspunkt, at der er en tredje part involveret. Okay. Så at han, den skade... Er det selvmord, så de taler om, eller hvad? Altså... Det må de sige, altså jeg ved ikke, og det er ikke et ord, jeg vil bruge. Men er det ikke lidt specielt, at politiet er ude at sige, jo, at den her forsvundne mand... Jo, jeg tror også, at man skal opfatte som om, at der er måske forskel på kulturen i Danmark og Estland i forhold til, hvordan man håndterer sådan nogle sager, hvor åbne man er. Okay. Her tror jeg, at der har været en høj grad af åbenhed, både i forhold til, at hvordan man griber sådan nogle ting an i Estland, men også i forhold til, at det her det er en meget højt profileret person i Estland, så derfor har man været ude og fortælle, at man mener, at han er i fare for, at der er i livsfare, men at der ikke er nogen andre personer involveret, og så kan man jo selv ligesom tænke sig til, hvad det betyder. Tusind tak for det. Simon Bentsen, altså journalist på Berlingske, som fortalte os om, om den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling, som er forsvundet, og i hvert fald ifølge politiet kan være i livsfare. Ja, han forladte altså, han har forlod sit hus mandag morgen uden telefon og hund. Knud, jeg skal læse et nyhedsoverblik højt, og efter det, der skal vi tale om det egentlig er normalt at slå hinanden i ishockey. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Usikre test, der måler forkert og ikke giver retvisende resultater. Sådan lyder noget af kritikken af de nationale test, som eleverne i folkeskolen skal tage. Står det til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, så er det nu på tide at lægge testene i graven. Men regeringen ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klasser, og så generelt nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Og den nytænkning kræver en grundighed, og derfor sætter vi et stykke arbejde i gang nu, hvor at vi begynder at se på, hvad man kan sætte til at erstatte de nationale test. Og først, når der er fundet en erstatning, vil de nationale test blive skrottet. Fængselsbetjente i Sønder Omme fængsel er så presset på tiden, at de med vilje overser ting, når de kontrollerer celler, for at undgå at skulle skrive en sag på det. Andre gange inspicerer de tomme celler, for det går hurtigere end at inspicere beboede celler. Og så kan de på den måde overholde de såkaldte måltal for kontrol af celler. Det viser en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som har givet fængslet en rød smiley. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen. Bo Yde Sørensen er formand i Fængselsforbundet og siger, at det kommer ikke bag på mig at høre, fordi vi har jo længe sagt gennem flere år, det kan simpelthen ikke nytte noget, at man bliver ved med at barbere personal i fængslerne, fordi det kan ikke hænge sammen længere. Og når man gør det, jamen så på et tidspunkt, så er der nogen, der finder kreative løsninger, som jeg kan forstå, det er sket her. I Arbejdstilsynets rapport, der drejer sig om Sønder Omme fængselsafdeling B, hedder det også, at de ansatte stort set altid oplever en arbejdsdag, hvor de ikke når toiletbesøg på grund af tidspresset. Flere ledende republikanske kongresmedlemmer tager skarp afstand til Nancy Pelosi's beslutning om at påbegynde en rigsretsproces mod Donald Trump. Det skriver flere amerikanske medier. Den republikanske flertalsleder i senatet, Mitch McConnell, beskylder demokratiske politikere for at politisere en uafklaret sag. Den demokratiske formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, annoncerede sent i aftes dansk tid, at der bør igangsættes en parlamentarisk efterforskning, der skal klargøre, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod præsident Donald Trump. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Meldingen kommer oven på afsløringen af, at Trump angiveligt har forsøgt at presse Ukraine til at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden, der lige nu er favorit til at blive demokraternes modstander til Trump ved præsidentvalget i 2020. Og vejret i dag onsdag, det bliver mest skyet med enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn eller byer i den sydlige del af landet. Temperaturer fra 15 til 18 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra øst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, det her, der bliver piftet og buet, det er lyd fra TV2 Sport. Og det, man jo ikke kan se, det kan jeg jo så fortælle, hvad der sker, det er Christian Jensen, en ishockeyspiller, som trækker en anden ishockeyspiller, Lukas Bjerre Rasmussen, ned på isen, så hans hjelm falder af, og da han rammer isen. Og så Christian Jensen, han kaster sig ned over den anden spiller, Lukas Bjerre, og slår ham i ansigtet. Simpelthen sådan virkelig trækker en knytnæve og slår ham, så han besvimer. Og ja, det er altså en virkelig voldsom scene, hvis man har set det. Det var Frederikshavn Whitehawks, som i weekenden var op mod Odense Bulldogs. og så sker det her. Og det er jo derfor, vi spiller, eller stiller spørgsmålet her til morgen, Ida, er det normalt, at man slår hinanden på den her måde i ishockey? Og sportschef i det, der hedder Odense Bulldogs, han hedder Henrik Benjaminsen, han sagde til os i går, at han ikke ville politianmelde det her overfald på Lukas Bjerg Rasmussen, medmindre han selv ville have det, fordi det kunne få konsekvenser for spillerens karriere. Fordi der er også nogle ulemper ved at politianmelde det her, fordi der kommer til at køre en sag, han skal ind og afgive vidneforklaring. Mm. Det kommer til at påvirke ham i rigtig lang tid. Han er en ung mand, han har også en ishockey-karriere at tænke på. Det kan jo godt være, han siger... Hvordan kan det ødelægge en ishockey-karriere, at man anmelder en for vold, der har slået en bevidstløs? Det vil jeg sige, at hvis man forstår mekanismerne i ishockey, og det er måske lidt underligt, men det er så noget, som vil hænge ved ham. Jeg kan ikke afvise, at der sidder andre klubber rundt omkring i verden, når de skal skrive kontrakter med en som Lukas. De siger, at han har tidligere politianmeldt en, det gider vi ikke at råde med, så fravælger man ham. Kan du forklare mig egentlig, det synes jeg egentlig er interessant, jeg følger som sagt ishockey selv. Hvordan kan det på nogen måde skade ens karriere, eller hæmme den, eller på anden måde, som du lige har fortalt om med andre klubber, der måske ville være tilbageholdende med at hyre ham, at man anmelder vold, man har været udsat for? Jamen det er jo igen, fordi altså inden for sportens verden, og især i de her hårde kontaktsporte, der er der en kultur, og det synes jeg jo, det er jo også fair nok, at man har en kultur derinde, om at man ligesom siger, at nu går man på isen, og så accepterer man, det er en hård sport. Når der så sker sådan noget her, så kommer der den her diskussion, jamen, er det noget, der er tilladeligt, eller skal man gå ud i det civile retssystem og lade retten tage stilling til det? Hvis man så vælger at gøre det, jeg kan da godt forestille mig, at det er noget, som det har betydning, når Lukas kommer rundt og spiller i de andre haller, at der vil være nogle fans, der synes, man ikke skal gøre det, og som på den baggrund måske vil være efter Lukas rent verbalt, når han spiller. Det er jo sådan nogle overvejelser, som man sikkert som spiller sidder med og tænker på. Ja, altså det kunne måske få konsekvenser, hvis han tager rundt. Altså sportschefen her nævner blandt andet, at nogle fans nok ville se skævt til Lukas Bjerre, hvis han politianmeldte overfaldet. Det vi så lige skal sige, der skete jo bagefter, det var, at politiet selv er gået ind i sagen. De kan jo godt vælge selv at gå ind i sag, og altså er gået ind i den her voldssag. Og det har vi talt med ishockeyfanen Anders Christensen om. Han mener, at overfaldet er uacceptabelt, men siger også, at han da har set værre, og at man skal være meget hård i ishockey, altså meget hårdere i ishockey end i flere andre sportsgrene. I ishockeysporten, der er det meget en holdsport. Og det vil sige, at du står op for hinanden, og du skal heller ikke vise, du giver dig. Der var en artikel i det lokale Folkebladet for ikke så lang tid siden, hvor en fodboldspiller, en ishockeyspiller mødte, hvor man netop snakker om, at fodboldspiller bliver han taklet, jamen så ligger han nogle gange, og man tænker lidt, hold da kæft. Hvis en ishockeyspiller bliver taklet, så handler det om at komme op hurtigst muligt, og vise, du er ovenpå. Ja. Det gør også, at du har et andet kodeks på den der hårdhed, du skal. Når pulsen er høj, og spillet er i gang, jamen, så sker der bare ting. Okay, der sker altså bare ting. Vi har ringet til dig, Nikolaj Rosenthal. Godmorgen. Godmorgen. Du er også ishockeyspiller, men i en anden klub, i ishockeyklubben Rungsted Sejr Capital. Er det sådan normalt at slå hinanden i ishockey, som vi så i det klip, der var i går? Nej, det er det selvfølgelig overhovedet ikke. Jeg kan egentlig godt ikke genkende til det, som den ishockey-fan der, han siger i forhold til, at der er et andet kodex. Men jeg mindes ikke, at jeg har set noget lignende i dansk ishockey. Jeg har måske set nogle enkelte videoklip fra andre ligaer, men nej, det er bestemt ikke normalt, det vi ser her. Og hvad tænker du om, at sportschefen fra Odense Bulldogs sagde, at det måske kunne få konsekvenser for Lukas Bjerre, ham der er blevet slået, hvis han altså politianmeldte overfaldet? Ja, det er jo lidt svært for mig at gå ind i den sag i forhold til, hvad de har haft at snakke. Jeg kan egentlig godt forstå det argument i forhold til Henrik, og han siger, at det skal være op til Lukas selv, om han vil anmelde ham. Om han vil blive set skævt til andre klubber, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig om. Det kan få konsekvenser for hans karriere, men upåagtet hvad grunden er, så synes jeg stadigvæk, at det burde have været op til Lukas og Lukas' familie over de pårørende, som er involveret i sagen, egentlig selv, og tage kontakt til politiet, hvis det var nødvendigt, fordi nu hørte jeg lige, at din kollega sagde, at politiet selv er gået ind i sagen, men det er faktisk ikke rigtigt, fordi det er faktisk en random fan fra Viborg, der har anmeldt politisagen, som overhovedet ikke har noget med sagen at gøre. Okay, er det derfor, at Nordjyllands politi nu har sigtet den voldelige spiller fra Frederikshavn? Det er kun derfor. Ja. Det er fordi, de har fået nogle anonyme henvendelser fra fans rundt omkring i landet, som synes, at det her det er for meget. Men helt ærligt, Nikolaj, tror du, at fansene vil reagere negativt, hvis Lukas han politianmeldte det her? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, de vil. Jeg tror egentlig, folk vil have en ret fin forståelse af, hvorfor man vælger at anmelde det her for vold. Men jeg synes, det er lidt svært at kommentere på i forhold til, om den skulle have været blevet meldt til politiet eller ej. Det synes jeg, som sagt, skulle være op til Lukas og hans egen familie at tage stilling til, fordi der kan også ligge noget i, de måske ikke har lyst til, at det blusser endnu mere op, end hvad det allerede har i forvejen. Så. Men synes du, at Lukas han skal politianmelde det? Nej, det har jeg ikke rigtig nogen kommentar til. Det kommer an på, hvor slemt det står til med ham, og han føler sig slemt nok. Det er ramt i forhold til både mentalt og psykisk, eller fysisk. Så der er ikke rigtig nogen kommentar til, man skulle lege. Jeg synes bare, det burde være op til familien et par år. Men hvorfor egentlig ikke? Altså, loven gælder vel også på isen? Ja, bestemt. Og det er også derfor, man har muligheden for at anmelde det, hvis man synes det. Så jeg synes måske, at det skulle have været op til familien mest af alt, fordi de måske ikke har en interesse i at lade den ligge og komme videre, og ikke have så meget opmærksomhed på det. Klart, ja. så hvad er egentlig, altså, vi lever i et retssamfund, hvor der er nogle principper og en retsfølelse og sådan noget. Hvad er det gode argument for at ikke anmelde det her overfald? Jamen, det gode argument er, at man bliver nødt til at skelne imellem, at havde det her været ude på gaden, så er det klart, så er det selvsagt, så havde det selvfølgelig været en sag, der har været kommet til politiet, og den har taget sin gang der. Her er vi i en sport, hvor at tingene flyver lidt højt, og der er ingen tvivl om, at den her omgang, vi ser her, der er tingene gået over stregen. Men hvad hedder det? Det skete stadig på ishockeybanen, og derfor så synes jeg, at det må have været op til dem, der var involveret i sagen, ligesom at gøre det, ligesom man nok også ser det normalt i en voldssag, ham der bliver slået ned. Ja, ja, klart. Jamen selvfølgelig er det op til ham, der også spørger bare, hvad du tænker, at han burde gøre. Altså, det man ser i klippet er jo, Christian Jensen trækker Lukas Bjerre ned på isen, ja. Hans hjelm falder af, han rammer isen, og så kaster ham her, Christian Jensen, sig over ham og slår ham i ansigtet, så ja. Lukas Bjerre besvimer og nok får en hjernerystelse. Og du siger også selv, at det er at gå over stregen, så hvad er forskellen på, at det sker på isen og så ude på gaden? Ja, jeg tror, der er to ting i den her klip her, som fra mit synspunkt, der ligesom der skinner det her, det er, at det er Christian Jensen, han bælter ham nærmest i MMA-style ned i isen. Det er faktisk der, at han bliver bevidstløs, så vidt jeg har er blevet orienteret i forhold til videoen og de artikler, der er blevet skrevet. Og at han efterfølgende så slår ham, det er så her, at den for mig knækker fuldstændig, fordi... Okay. Jeg har set flere gange, hvor folk bliver reddet ned, men lige så snart folk siger også ryger ned i isen, så er der en uskreven regel, at så stopper slåskampen, hvis man kan sige det sådan. Sådan ser man det også i andre ishockey-slåskampe, at så snart at den ene modstander han er gået i isen, så stopper slåskampen helt naturligt, og der er ikke nogen, der kunne finde på at slå på en mand, der ligger ned. Okay, men fordi det skal på isen... Og her knækker for Christian, at han så slår ham anden gang. Men jeg tror egentlig ikke, at han har til fortsæt. Nu kender jeg også Christian uden for isen. Har til fortsæt at slå en spiller bevidstløs på den måde. Hvorfor han så gør det nummer, det der slag, det okay. skal så være usagt. Så selvom du kender Christian, hvis han havde gjort det ude på gaden, så synes du, at man skulle have politianmeldt det? Ja, klart. Okay. Det er der ingen tvivl om, at det kunne han aldrig nogensinde finde på heller. Så det er kampens hede, at det sker sådan noget her. Men derfor er det stadig helt uopstillet. Og hvad siger det om ishockey? Jeg siger selvfølgelig, at ishockey er en hård sport. Og at nogle gange så går det lidt højt derude. Tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Nikolaj Rosenthal. Selv ishockeyspiller, men altså en anden ishockeyklub, den der hedder Rungsted Sejr Capital. God dag. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. En undermal er i New York City, min nævr og rakpunger. Der er ikke kun engelsk, som er så dødt, min sikker lunger. Kan jeg nævne lige nu nok på et bingok til dem, når jeg lægger fikker sig til mig, engelsk, så fikker jeg. Min sikker sådan set, der går af den i sin nød, i sin nød, der er så ret langt op til bad. I mit god slag, som i slut, i sin lort til slunga. Som i fik i sin nød, at slag i sin nød, i lige så i sin nød, i sin nød, i sin sagt og lort slunga. Godmorgen, Inutek Stork. Godmorgen. Hvad var det, du læste op? Det er få ord til min bog, der hedder Flash. Hvad stod der? Altså, hvad var det, du... Det var grønlandsk. Hvad var det, det betød? Det betød, sådan kort sagt, det betød, at jeg har boet i New York, og der følte jeg hjemme med mit sjæl, og så min krop savnede naturen i Grønland. Ja. Så der kom sådan en måde at kigge på verden. Så du... Jamen det. Du har lavet den her bog, jeg sidder med mig foran mig. Du er ung grønlandsk fotokunstner. Du har altid drømt om at komme til New York. Så kommer du derover, og hvad siger du? Din sjæl føler sig hjemme, men dit kød savner Grønland? Ja, det er helt rigtigt. Jeg troede, at New York var drømmen, og så fandt jeg ud af, at jeg har altid boet i den der drømmeland. Den dejlige Grønland. Altså, da jeg kom derover, så kunne jeg være den, jeg skulle ellers være i udlandet. Jeg fik en stor hat, jeg fik mustards, jeg fik nyd jakke og alle mulige pis. Og så fandt jeg ud af, at alting, der handler om mig, det stammer fra der, hvor jeg kommer fra. Og så tog jeg hjem, og så lever mit drøm igen. Ja, og du går jo på den her meget... Først har du gået på fotoskolen Fata Morgana i København, og sådan et ungt håb i et grønlandsk dansk fotografi. Så læser du på International Center of Photography. Det er din drøm. Hvordan kunne du mærke, at det ikke... Hvad var det, der gjorde, at du kunne mærke, at New York alligevel ikke var noget for dig? Altså i starten, så var det mega dejligt. Det der, hvor jeg udviklede som person og få det der nye look og alt muligt. Fik nye venner og så opleve Brooklyn eller andre steder. Og så på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg fylde alt det, jeg kommer til at lave. Alt det, der kommer til at betyde noget, det skal handle om Grønland. Fordi vi har en sådan en stor og tung og dejligt og smukt historie bag en. Ja. Så fandt jeg ud af, at det er der, jeg skal videre. Og jeg ved også, at det, du jo savnede, var naturen i Sisimiut, hvor du voksede op. Og det er jo sådan, man kan jo ikke se billederne, men det er jo sådan meget grynet fotografi, skudt med din lillesøsters, ikke et engangskamera, men nærmest sådan en plastikkamera. Og når du så en bil her, et billede af sådan en stor, grå bil på gaden, hvad var det så egentlig, det mindede dig om? Den, for mig, den billede, altså der står en anden tekst på, med en indhold for mig, men det handler om intimitet, ja. Hedder de det? Der står i teksten, at det mindede dig om isbjerg. Ja, yeah, det er en nem måde at fortælle, at, altså det her, det handler om følelser. Og når vi taler, når vi taler om os selv, så, altså for mig, fotografi er sprog. Ja. Og for eksempel, når du taler om dig selv, så siger du ikke, det, jeg kan sige mig selv, er... Det, du siger, det følelser, jeg har, er... Ja. Det, så det handler meget om følelser. Ja. Så i det her, det handler om følelser, for eksempel. Og den følelse, du havde, var så, at du savnede den grønlandske natur. Prøv at beskrive, hvad der er på det her billede. Det er en lille hund, som ligner en lille, lille ræv, som går rundt i naturen i New York, som er også naturen i Grønland. Så. Ja, det er sådan en lille sort hund, der stikker hovedet ud af en bil. Ja. Yeah. Og hvad var det, det mindede dig om? Det var aggressiviteten, der tog mit vilje. Altså, med, hvad hedder det? Blev du aggressiv af at være i New York? Nej, ikke helt rigtigt, men vores natur i Grønland, den er meget aggressiv, ja, i forhold til andre steder. Ja, fordi den hvad? Altså, det er liv og død, man kan... Ja, det er liv og død, og der er snestorm, der voldsomme solnedgange og sådan nogle ting. Ja. Og det der med, at din sjæl, så den følte sig hjemme i New York som kunstner, du er ung grønlandsk fotokunstner. Hvordan kunne du mærke, at din sjæl rent faktisk følte sig hjemme i New York? Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Det var fedt. Jeg var meget åben for alle ting. Det kunne du ikke i Grønland? Ja, altså, der er idéer om, hvordan vi skal være. Det er ikke, fordi jeg har holdt til det der regler. Det er derfor, jeg endte i New York. Men der er større frihed for den, man gerne vil være i forhold til en små by og så en kæmpe by. Ja, og nu er du så taget tilbage hjem til Sisimiut. Savner du så New York nu, hvor du... En gang imellem. Jeg var det sidste år. Ja, det er en lidt større historie, men da jeg tog til New York, der har jeg fået nok. Det lugtede ikke så godt derovre. Der er masser af mennesker. Der er 34 grader. Og derhjemme, der var bare virkelig dejligt voldsomme solnedgange. Det kunne jeg lide. Og det er jo så blevet til den her bog, Flash, som er sådan meget intime portrætter skudt med din lillesøsters kamera. Altså, hvordan kan man se på nogen måde, at det er dig med en grønlandsk identitet, der har skudt den her bog? Ikke nødvendigvis. Nej. Jeg er bare en helt almindelig person, ja, som er interesseret i at tage billeder. Ja. Og nu laver du så et projekt hjemme i Grønland. Kan man så se, at det er dig, der har været i New York, som render og tager billeder derhjemme? Ikke nødvendigvis, faktisk. Nej. Det er to forskellige projekter, er under det samme projekt. Men det er ikke nødvendigvis det samme måde at tage billeder på. Ja. Og du siger, at fotografi er et sprog. Hvad er det for et sprog, du taler? Jeg synes, fotografiske sprog er meget individuelt. Og så i mit egen fotografiske sprog, så taler jeg meget om følelser og hvem jeg er i det sted, jeg tager billeder af. Hvad savner du? Du siger, du savner en gang imellem New York. Hvad er det så, du savner? Muligheder at se. Det er nemt at se, at jeg er til fotografi, og det sker rigtig mange ting, fotografiske ting. Også mad. Der er rigtig god mad. Du savner maden i New York? Mm. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi studiet Innotek Stork, der altså har udgivet en ny fotobog, Flash, på det lille forlag Disco Bay, som jo også ligger lidt nord for Sisimiut, kan man sige. Yes. All right. Tusind tak, fordi du kom forbi. Tak i lige måde. Dette er Radio 24/7. Suspenderingen, eller Storbritanniens højesteret, erklærede i går, at Boris Johnsons suspendering af det britiske parlament her i starten af september, ja, den var simpelthen ulovlig. Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void and of no effect and should be quashed. Ja, premierministerens anbefaling til hendes majestæt var altså både ulovlig og ugyldig. Den kongelige bekendtgørelse, den førte til, var derfor også ulovlig og ugyldig og bør omstødes, blev det altså sagt fra højesteret. Den britiske premierminister Boris Johnson siger til BBC, at han vil respektere den her afgørelse fra britisk højesteret, der erklærer, at suspenderingen var ulovlig. Men han siger samtidig også, at Brexit, ja, det skal nok blive en realitet 31. oktober, det forsikrer han. Ifølge Peter James Stark, der er vært på The Brexit Club her på kanalen, så er det en kæmpe streg i regningen for Boris Johnson. Det er et kæmpe streg i regningen for Boris Johnson. Han har i sin meget korte tid som premierminister, har han tabt samtlige afstemninger i parlamentet. Han har formøblet sit spinkle flertal i parlamentet, og nu har han så også tabt en sag ved højesteret omkring suspendering af parlamentet. Og det betyder jo så, at i dag allerede, så skal parlamentet træde sammen igen, og speakeren John Bercow, som de fleste efterhånden kender, har jo allerede indkaldt til første dagsorden på dagen. Ja. Og det betyder jo så, at Boris Johnson har efter sit pudsigt nok møde med Donald Trump i går aftes i New York, har han så direkte taget en flyver over natten og vågner op i Heathrow i dag og skal direkte ind i parlamentssalen. Det er klart, han var jo til klimatopmøde som de andre verdensledere i New York, og der forsøgte alle journalisterne også at fange ham. Jeg så et klip i går, hvor de jagtede ham og spurgte, har du gjort noget ulovligt? Har du løjet over for dronningen? Og det er også det, han har været op til dronningen her, ikke? Det kan britterne ikke lide. Og da den her nyhed kom for nogle uger siden, eller var det nogen, jeg har glemt, hvornår det kom, at han ville suspendere parlamentet, der var man også lidt i tvivl. Altså, må han gøre det i 5 uger? Og så i denne her, altså, Storbritannien har ikke været i så stor en krise siden 2. verdenskrig. De har en deadline, der er 31. oktober. Ja, og det var altså 11 dommer i højesteret, der sagde helt klart og enstemmigt, at Johnsons beslutning om at suspendere parlamentet i 5 uger, ja,

at blive fyret på den der, fordi det var altså lige en god dag at få de dårlige sager ud. Lidt usmageligt, kan man sige, så jeg har ikke fundet nogen sager her. Jeg tror altså heller ikke, at det er så stor en nyhed, at man kan, simpelthen kan dække over andre nyheder, det med Boris Johnson. Altså, der var hele tiden noget, der er i vejen over i Storbritannien. Der var hele tiden nyheder derovre, ikke? Jo, det er det ikke rigtigt? Jo, det er jo hver dag. Også med Trump, der er også hele tiden nyheder for Trump. Ja. Så, nå, men prøv at Knud, det var meget sjovt, at vi ligesom har haft den her historie om Annettes tænder. Ja. Og historien handlede jo egentlig om, altså, er det okay, at kommunen siger til Annette, okay, du har ikke råd til at få lavet dine tænder. Hun har ikke nogen tænder i munden tilbage. Hun skal have et gebis, ikke? Du har ikke de der 30.000 til et nyt gebis. Hvad med, at du tager et kviklån? Det var jo egentlig historien, men i virkeligheden så blev det faktisk historien om, hvorvidt kommunen skal betale for Annettes tænder eller ej. Altså i hvert fald, hvis man spørger mange af lytterne. Daniel skriver ind, godmorgen som Syddjursborger, Annette bor i Syddjurs Kommune. Hvorfor er det kommunens problem, at hun ikke har passet sine tænder? De har vejledt hende ud for det faktum, at banken ikke vil hjælpe. Synes, det er urimeligt at hænge kommunen ud. De tilbyder penge. Det skal siges, de betaler 65% af tænderne. Ikke? Og hun skal bare finde de sidste penge. Hun må være ansvarlig for sin valg og fejl. Ja. Der er altså også, der har også været de andre. Der er en anden lytter, Gitte, der skriver, at samfundet skal bedømmes på, hvordan vi behandler vores svageste. Og deres tænder. Og deres biser. Det er jo det. Og det er jo, ja, det har været morgens tema, det her kan vi godt sige, og den har bølget frem og tilbage, og vi kommer da måske nok også lige til at følge op og høre, hvordan det går med de der tænder, om hun får sit gebis, Annette. Ja, men nu har hun jo faktisk fået et lån af kommunen, så må hun ikke, at hun får et par tænder. Nu er der håb. Nu er klokken 9, og efter nyheden, der kan du høre Millionærklubben.